زندگی کرتے رہے ہمارے آباؤ اجداد فور فادر فاتح. ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بکواس کی وجہ سے آباؤ اجداد کی دین چھوڑ, یہ نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ صاف, آپ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے, لے آئیے. فاتنا لائیے ہمارے اوپر بما و عذاب تعدنا تخوفنا, جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں. کنت من الصادقین, اگر ہیں آپ سچوں کے گروہ میں سے, ہم تو آپ کے جھوٹوں کے گروہ کا آدمی سمجھتے ہیں, اگر آپ سچوں کے گروہ سے اٹھ کے آئے ہیں تو وہ عذاب لے آئے. قال, خود نے کہہ دیا, قد وقع علیکم من ربکم, قد وقع علیکم, پڑ چکی ہے آپ لوگوں کے اوپر, میں ربکم, آپ کے پروردگار کی جانب سے, رجسن, گندگی, فلت, ابومینیشن, وغضب, اور اللہ کا غضب. اتجادلوننی, آیا آپ میرے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں, فی اسمائیں, سمیتم ہوا نام کے خداؤں کے حوالے سے جو آپ ہی نے بنائے ہیں, نام بھی آپ نے رکھے ہیں, بنائے بھی آپ نے. اتجادلوننی, آپ میرے ساتھ ریزننگ کر رہے ہیں, فی اسمائیں, ان ناموں میں یا نام کے خداؤں میں, سمیتم ہوا جس کے نام بھی آپ نے رکھے اور بنائے بھی, چیز بھی آپ نے بنائی اور نام بھی, نام بھی چیز بھی آپ نے بنائی, نام بھی آپ نے رکھے, عجیب لوگ ہیں, اس نے میرے ساتھ ریزنگ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے, حود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو چارج شیٹ کر دیا کہ اس قسم کے بے وقوف کہیں اور مل سکتے ہیں, جنہوں نے چیز بھی خود اپنے تئی بنائی ہو, نام بھی اپنے تئی رکھی ہو, اور پھر اس کے پاس آ کے اس سے مرادیں بھی مانگ رہے ہوں. تو اس سے بڑھ کر حماقت کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیسے ٹیکنیکلی ان کو زچ کر دیا. قالا تجادلوننی, آپ میرے ساتھ ریزننگ کر رہے ہیں, فی اسمائل, نام کے خداؤں میں یا ناموں میں, سمیتم ہوا جو آپ ہی نے رکھے ہیں, انتم, آپ نے, و آباؤکم, یا آپ کے فور فادر نے, تو انتم و آباؤکم, کچھ آپ نے بنائے, نام آپ نے رکھے, کچھ آپ کے فور فادر نے بنائے, نام بھی انہوں نے رکھے. یعنی مینز کہ یہ آپ کے خداؤں کا سلسلہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, نہ ختم ہونے والا, یہ تو نہ ختم ہونے والا پروسیس ہے, یہ تو ایسا تسلسل ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں رہتا. کل کے 10-15 اور بھی شامل ہو جائیں گے, ان کو بھی ممبرشپ, کے ممبرشپ کو ذرا ڈیولپ کر لیں. یہ تو مسجد کی جنرل باڈی ہے, زیادہ سے زیادہ بنائے, یہ آپ کیا مصیبت بنا چکے ہیں. چوہدری صاحب, ممبرشپ بڑھانی چاہیے, یہی ممبرشپ تو بڑھتی رہے گی. سمیتم ہوا انتم و آباؤکم ما نزل اللہ, نہیں نازل کر دیا اللہ تعالی نے بہا ان کی الوہیت پر, من سلطان, کوئی بھی دلیل, فانتظروا, انتظار کیجئے اللہ کے عذاب کے, انی, میں معکم, آپ کے ساتھ, من المنتظرین, انتظار کرنے والوں میں سے بھی ہوں, نظارہ کرتے جائیے. فانجیناہ, نجات دے دیا ہم نے اس کو, والذین, اور ان لوگوں کو, معہو, جو اس کے ساتھ تھے, برحمت ملنا, اپنی رحمت کے سہارے, وقتانا دابر الذین کذبوا, وقتانا دابر الذین, میں نے کہہ دیا فگریٹو ورڈ, وقتانا دابر الذین, اور بے خوبن سے نکال دیا ہم نے, کاٹ دیا ہم نے اس کے پیچھے کو, مینس کے بے خوبن سے نکال دیا جڑوں کو. وقتانا دابر الذین, اور بے خوبن سے نکال دیا جڑوں سے, وہ کاٹتے ہیں کام نے, الذین, ان لوگوں کو, کذبوا بآیاتنا, جو جھٹلا چکے تھے ہماری آیات کو, احکام کو, وما کانوا مؤمنین, اور وہ تھے نہیں ماننے والے. وَإِلَىٰ سَمُودَ, بھجوا دیا تھا ہم نے سمود کے پاس اخاؤں, ان کے بھائی, صالحاً, صالح, قال, اس نے کہہ دیا, یا قوم, او میری قوم, او عبد اللہ, ایک مانو اللہ تعالیٰ کو, مالکم من الہٍ غیرہ, سیم سیڑھی, فقد قد جاتکم, آ گئی آپ کے پاس, بینۃٌ, معجزہ, قد جاتکم, آ گیا ہے آپ کے پاس, بینۃٌ, معجزہ, من ربکم, آپ کے پروردگار کی جانب سے, کیا معجزہ, ہاذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی, یہ اللہ کی, انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کر, ابھی آپ جائیں مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب, مدائن صالح ایک جگہ ہے, وہاں پہ آج بھی ان کے وہ پہاڑوں کے اندر وہ تاخانے موجود ہیں, تو مدائن صالح میں وہاں پہ ایک چٹان ہے, اور اس چٹان میں وہ درار ابھی تک موجود ہے, انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ اس سے نکالیں ایک اونٹنی کو جو گبن ہو 9 مہینے کی, پریگنٹ ہو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, خداوند, یہ موجودہ کہیں, شاید انسان کے بچے بن جائیں, شاید انسان کے بچے, اور اللہ کا ایسا خوش کہ ایک کنواں تھا ان کے پاس, ایک کنواں تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ مانگا ہے میں نے بھی کچھ ٹیسٹ تو کروانا ہے, ہاں, مفت میں معجزے تو نہیں ملتے, کیونکہ ہم اصول میں بتا چکے ہیں کہ معجزہ طلب کرنے کے بعد پھر اللہ کریم معاف نہیں کرتا. کہ نو نو دیر از نو اینی روم, کوئی ہے نہیں گنجائش. تو اللہ کریم نے فرمایا اب ٹیسٹ کا مسئلہ ہے, آپ نے چاہا اور میں نے دے دیا, تو اب ٹیسٹ کہ کنویں کا پانی ایک دن اونٹی کا اور ایک دن ان کا. تو جس دن اونٹی کی باری ہوگی تو یہ لوگ دودھ پہ گزارا کریں گے, اور جس دن ان کی باری ہوگی تو یہ لوگ پانی پیتے رہیں. اب علاقہ گرم تھا, ان کو پیاس لگ گئی. کیا پیاس لگ گئی؟ انہوں نے کہا ہم نے پانی پینا. خدا کے بندو اونٹی کی باری ہے. انہوں نے کہا اونٹی کا ہی خاتمہ کرنا ہے, یہ کیا مصیبت ہے, ہم تو مرتے ہیں پیاس کی وجہ سے. اونٹی کو شہید کر دیا, اور بچہ جو اس کا تھا وہ باغ کے پھر اسی چاند میں داخل ہو گیا. قالوا هذه ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹی ہے, لکم آپ کے لیے آیتن نشانی, فذروها چھوڑ دیجئے اسے, تاکل جو کاتی رہے فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں, ولا تمسوها اور نہ پہنچائے اس اونٹنے کو بسوئن کوئی تکلیف, فیاخذکم ادروائز فیاخذکم گرفت میں لے لے گا آپ لوگوں کو عذاب ان علیم, دردناک قسم کا عذاب, پین فل عذاب. وذکرو اور یاد کیجئے اللہ کی نعمت کو, اس جعلکم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو خلفاء سکسیسر, من بعد عاد عاد قوم کے بعد, وبواکم فی الارض تبویہ, تبویہ مانا اسکان مین رہائش دلانا, اچھی بلی رہائش دلانا, وبواکم فی الارض اور اچھی بلی رہائش دلائے آپ کو اللہ تعالیٰ نے, فی الارض زمین کے اندر, تتخذونا آپ بناتے, من سہولہا ہموار زمین میں, سہولہا سہل الارض مین ہموار زمین پلین, تتخذونا آپ بنا دیتے من سہولہا ہموار زمین میں, قصورا فیلسس وتنحتونا اور آپ وتنحتونا یا کہتے ہیں کودتے ہیں, کودنا کہیں گے, کیا کہیں گے, ڈگنگ, وتنحتونا اور آپ ڈگ کرتے ہیں, الجبالا پہاڑوں کو, بیوتن اسی میں, پتھر کے اندر گھر بناتے رہتے ہیں. تو یہ صنعت ان کی اتنی ڈیولپ تھی کہ اتنا بیل باٹم کر دیا, اگر آپ جائیں وہاں مدائن سالے میں یا آپ اردن کے اندر جائے پیٹرا میں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ قوم امباد اور قوم سالے کتنے ماہر لوگ تھے. قوم امباد یہ سارے لوگ جتنے سارے گزر گئے یہ سارے بڑے ماہر تھے, اپنے اپنے دور کی مہارت وہ ان کو 100% حاصل تھی. آپ ذرا نے آیت نمبر 28, وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور یاد کیجئے لوط کو جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے, انکم آپ لوگ, لتاتونا الفاحشتا کرتے ہیں آپ یہ گندا کام, گیس بن چکے تھے بدبا, انکم سان فرانسسکو والے, انکم لتاتون الفاحشتا آپ لوگ یہ گندا کام کرتے ہیں, ما سبقکم بیا کہ آپ سے پہلے سبقت نہیں لے چکے, یعنی یہ کام نہیں کر چکے آپ سے پہلے, احدم من العالمین مخلوق میں سے کوئی بھی یہ ان نیچرل کام نہیں کر چکا, آپ ہی لوگ ان کے فاؤنڈر ہیں اس کام کے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہی ہے کہ وَأَن يُصَافِدَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ, يُصَافِدَ صَافَدَ يُصَافِدُ صَافَدَ سِين کے ساتھ صَافَدَ يُصَافِدُ أَن يُجَامِعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ, کہ لوگ مرد اور عورتیں جیز اور لیسبین بن جائیں گی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ نیچرل کام یہ جب زیادہ ہو جائے قیامت کی ایک نشانی ہے. یصافد الرجل الرجل حذیفہ ابن الیمان کی حدیث میں, والمرأۃ المرأۃ, کہ جب لوگ جیز اور لیسبین بن جائیں گے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, آپ لوگ آتے ہیں مردوں کے پاس, ہاں کس لیے, بس وہ ایک کام ہے, وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور آپ لوگ رابری کرتے رہتے ہیں, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, وَتَأْتُونَ اور آپ آتے ہیں, فِي نَادِيكُمْ اپنے گیدرنگ میں, المنکر گندا کام کی طرف, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, مفسرین نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے المزامیر والدرات, المزامیر المزامیر والدرات, کہ ان کے مجالس موسیقی کے لیے منعقد ہوتے تھے, موسیقی کی گیدرنگ, اور کبھی کبھار گوز مارتے تھے, کیا مارتے, گوز, ہاں گوز اردو میں گوز کہتے ہیں, اور کبھی کبھار وہ مقابلے کی گوز مارتے تھے, ڈر تو دوسرا اس سے بڑا نکالتے, آواز نکالتے, زور سے نیچے سے آواز نکالتے, فما کانا جواب قومه فما کانا جواب شمسر شیخ صاحب ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ لوگ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے, تو اس پہ بات شروع ہو گئی, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پٹھان لوگ اس چیز پر یہ کیوں اتنا برا مانتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی کام ہر ایک کام کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ لوگ کبھی وہ کیا کہتے ہیں ڈکار مارنا, کہ کہنا کہا کہ اس طرح نہیں کرتے گا. تو دی سیم ہوا یہاں سے نکلے یا وہاں سے نکلے, تو وہی آواز ہے یہاں سے نکلے تو آپ لوگ نہیں مسخرہ کرتے, وہاں سے نکل جائے تو آپ لوگ پھر ہمارے ہاں خدا رحم فرمائے پٹھان کو اللہ اس طرح ذلیل نہ کر دے, اس نے پھر موت سے پہلے اپنے گھر نہیں آنا. ہاں بالکل چھوڑ دیتا ہے, وہ گاؤں چھوڑ دیتا ہے پر نہیں آتا, بس کسی کے سامنے یہ مصیبت نکل جائے اللہ رحم فرمائے. یہ ایسی مصیبت حالانکہ اتنے ایکسٹریم پر بھی نہیں جانا چاہیے جو ہمارے ہاں یہ مصیبت نکل جائے ظاہر ہو جائے, اگر کوئی پردہ ڈال دے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ظاہر ہو جائے تو اللہ رحم فرمائے. کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی کا ایسا ہو گیا تھا گھر کے اندر بیوی کے سامنے, حالانکہ بیوی کے ساتھ آدمی کا پردہ نہیں ہوتا, لیکن ایسی خبیث چیز وہاں سمجھی جاتی ہے کہ اس آدمی نے گھر چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا, 10-12 سال کہیں اور رہا, 10-12 سال بعد اس نے کہا کہ چلو اب جاتے ہیں, شاید بچوں کی ماں کو وہ بات بھول گئی ہوگی. صحیح, لیکن چیز جو چیز آپ کے ہجرت کا محرک ہو, وہ کیسے کسی کو بولے گی کہ آپ ہجرت کس وجہ سے کر چکے تھے؟ تو جب وہ واپس آیا تو گھر میں اس کے بچے کا جھگڑا تھا اپنے والدہ کے ساتھ. صحیح ہے, ابھی دروازے پہ آ پہنچا تھا, داخل نہیں ہوا تھا, تو والدہ نے غصے ہو کر بچے کے کہ آپ کا باپ بھی گوس مارا کرتا تھا, تیزاگرس دیا, اور جب اس نے یہ بات سنی تو واپس چلا گیا کہ خدا اس کا بیڑا غرق کر دے اسے تو ابھی تک یاد ہے. تو حضرت صاحب نے دلیل بڑی عجیب دے دی, حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بڑی عجیب دے دی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈکار مارتے ہیں تو یہاں سے آواز نکلے وہاں سے آواز نکلے, حضرت صاحب کیا برب, تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ جہاں سے ہماری آواز نکلتی ہے اور ہم برا نہیں مانتے تو وہ تو ہم کھلا بھی رکھتے ہیں, وہ جو سامنے نیچے سے آواز رکھتے ہیں آواز نکلتی ہے آپ لوگ بھی اسے کھلا رکھا کریں. وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ نہیں تارد عمل اس کے قوم کا جواب نہیں, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ جو جواب اس انداز سے دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ریئیکشن رد عمل, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ عربی میں اسے کہتے ہیں عکس العمل, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ نہیں تھا اس کا عکس العمل, الا ان قالوا انہوں نے کہہ دیا ائتنا بعذاب اللہ اللہ کی عذاب لائیے ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے, قال اس نے کہہ دیا رب انصرنی میری امداد کیجیے علی القوم المفسدین المفسدین قوم کے مقابلے میں, ولما جاءت جب آ گئے رسلنا ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا بچے کی بشارت دینے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ انا مولکو آل ہذہ القرية ہم ہلاک کرنے والے ہیں یہ لوط والے لوگوں کو, علاقہ صدوم کہتے ہیں, علاقہ صدوم یہ بحر میت سے شروع ہے اور رویشت تک چلا جاتا ہے, سینکڑوں میل کا علاقہ ہے, بہت لمبا تلنگا, بہت لمبا تلنگا علاقہ ہے, بہت لمبا تلنگا علاقہ ہے, اور شام تک جاتے ہوئے اہل مکہ اسی سے گزرتے تھے, تبھی قرآن کریم نے اس کے متعلق اور وادی شعیب کے متعلق, وادی شعیب اس کے ساتھ لگتی ہے, میں یہ سارے علاقے میں الحمدللہ گھوم پھر چکا ہوں, تو وادی شعیب اس کے اللہ کریم نے فرمایا انہم علی امام مبین یہ فری وے کے دونوں جانب آباد ہیں, امام مبین فری وے آج کے دور میں اسے کہتے ہیں فری وے, کہ یہ فری وے کے جانب آباد لوگ تھے, تو آپ اسی فری وے سے گزرتے ہیں اور آج کی فری وے بھی وہاں سے گزرتی ہے جہاں سے اہل مکہ کے قاتلے جاتے تھے, یہ جو روڈ ہیں یہ کوئی نہیں نکلے, پہلے لوگ پیدل اس پہ جاتے تھے, اب لوگوں نے ذرا وسیع کروا دیا, بس نتنگ ایلس. ان اعلی کانوا ظالمین قال ان فی لوطا ابراہیم نے کہہ دیا آپ کو پتا ہے آپ اس گاؤں کو ہلاک کر رہے ہیں, علاقوں کو ہلاک کر رہے ہیں, وہاں تو میرے بتیجے ہیں لوط ابن حاران, اس کے والد کا نام تھا حاران, یہ ابراہیم کا بڑا بھائی تھا. قال ان فی لوطا قالوا انہوں نے کہہ دیا نحن اعلم بمن فیہ ہم جانتے ہیں جو کوئی ہے اس میں, لننجینہ ہم اس کو چھٹکارا دے دیں گے, وہ آلو اس کے فیملی کو بھی, علم رہا تھا لیکن بیوی کو نہیں, کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والی ہے, ولما جات رسلنا لوطا جب آ گئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس, سیئے بہم جب آدمی کی دل کو ایک بات بری لگے, دل کو ایک بات جس سے طبیعت پر ڈپریشن کا آدمی شکار ہو جائے, ان کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. کیونکہ تو فرشتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کے شکل میں آئے تھے, ان بدبختوں کو تو یہ بیماری تھی, وہ تو مہمان کو بھی نہیں چھوڑ دیتے, وہ تو مہمان پہ پہلے ہاتھ صاف کرتے. تو سیے بے نے کہا خداون تھا یہ کیا مصیبت ہوئی, اچھے بھلے خوبصورت لڑکے وہ تو بدبخت ہو گئے شہوت پرست. وذاق بهم زرعا, اور اس کا سینہ تنگ ہو گیا. وذاق بهم زرعا, ذاق بهم صدرا, وقالوا, انہوں نے کہہ دیا, لا تخف, نہ ڈریے, اپنے متعلق بھی کوئی فکر نہ کریں, ولا تازن, اور ہمارے متعلق بھی نہیں. کوئی اصول والی بات جو بقرہ کے اندر ہم کر چکے ہیں کہ خوف, یہ اکثر یہ قاعدہ ہے, کلی نہیں, کہ خوف جب استعمال ہوتا ہے وہ فکر جو آدمی کو اپنے متعلق ہو, اور حزن جب مستعمل ہوتا ہے وہ فکر جو آدمی کو اپنے محبوب کے متعلق ہو. تو انہوں نے لوط سے کہہ دیا نہ آپ کو کوئی زخم پہنچے گا اور نہ ہمیں, اپنے متعلق بھی غمزدہ نہ ہو, ہمارے متعلق بھی کوئی فکر آپ کو دامنگیر نہیں ہونی چاہیے. اِنَّا مُنَجُّوكَ, ہم چھڑانے والے ہیں آپ کو, وَآلَكَ, آپ کے فیملی کو, اِلَّا امْرَأَتَكَ, لیکن آپ کی بیوی کو نہیں. کانت من الغابرین, اِنَّا مُنزِلُونَ, ہم نازل کرنے والے عَلَىٰ آلِ هَٰذِ الْقَرْيَةِ, عَلَىٰ آلِ هَٰذِ الْقَرْيَةِ, اس قریے اور اس گاؤں والوں پہ رجزن, بہت بڑی عذاب, من السماء, آسمان سے, بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ وہ تسلسل سے بدماشی کرتے رہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً, ہم نے چھوڑ دیا ہے اس گاؤں اور علاقے میں آیَةً بَيِّنَةً, کلیئر نشانی, لِقَوْمٍ, اس قوم کے لیے, عَاقِلُونَ, جو عقل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. رسول پاک سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ آیہ بینہ کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو البحر المیت والحجارۃ السوداء وان ارضها لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء عذبا, کہ چار نشانیاں اللہ نے چھوڑی ہیں. ڈیڈ سی, آج بھی جائیں ڈیڈ سی کو دیکھیں, وہاں کوئی لائف نہیں, آپ کو کیڑا بھی نہیں ملے گا اس پانی کے اندر, کوئی فش اور فراگ اور یہ چیزیں تو علیحدہ, کوئی وہ نہیں ہوتا وہ جو زخموں پر لگاتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, جونک, جونک, وہ جونک, تو وہ جونک بھی نہیں, کوئی چیز وہاں پہ حیات ہے نہیں, لائف ہے نہیں, اور وہ بالکل سموتھ, ساکن, خاموش, ڈبوتا بھی نہیں, وہ ڈبوتا بھی نہیں. اس لیے کہ جب اللہ فرشتہ حضرت جبریل نے زمین کو اٹھا کر وہاں پھینک دیا تو وہاں کے جتنے سارے منرل تھے اس قسم اس انداز سے ابزارو ہو گئے اس سمندر میں, اس انداز سے کہ اس کی ڈینسٹی اتنی بڑھ گئی, پانی کی, پانی کی کثافت اتنی بڑھ گئی کہ مساوی الحجم باڈی سے اس کا وزن زیادہ ہے. تو میں خود اس میں سوئمنگ کرتا رہا, سوئمنگ مین سوئمنگ, میں سوئمنگ آتا بھی نہیں لیکن اس میں لیٹا رہا, بس لیٹا رہا, اخبار پڑھتے ہیں, ہاں بالکل اخبار پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں. ہمارے سفیر تھا ہمارے ساتھ تھے, امبیسڈر جو پاکستان کے تھے وہ ہمارے ساتھ تھے, وہ اپنے ساتھ رسالہ لکھ چکے تھے, پڑھ رہے تھے پانی پر. یوٹا میں سالٹ لیک میں جائیں تو وہ بھی اس طرح ہے, شاید یہاں بھی اللہ نے کوئی ایسا کیا ہو. وَتَرَكْنَا مِنَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور پھر آپ دیکھیے بحر میت سے نکل کے, عمان سے نکل کے آپ جائیں عراق کی طرف, 400-500 میل کا علاقہ, یہ جو ہے بلیک سٹونز, بالکل ہموار علاقہ, اور وہاں پہ یہ کالے پتھر ایسے پڑے ہوئے جس طرح یہاں سڑک بنائی جاتی ہے اور وہ بجلی لگا دیتی ہے, اتنے اتنے پتھر وہ وہاں پہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں, اور اس طرح جس طرح یہ کوئلہ نہیں ہوتا, کوئلہ جسے آگ میں جلایا جاتا ہے, اس قسم کے ہیں وہ پتھر, اور وہاں پہ کوئی سبز پودا تصور نہیں. حضور پاک نے فرمایا نار ذا حالاتم بے تو خضر, وہ اس کی مٹی وہ جل رہی ہے ہمیشہ کے لیے, ہاں سینکڑوں میلوں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنَا وَإِلَىٰ مَدْيَنَا, آل مدین کے پاس بھجوا دیا تھا ہم نے اس کے بھائی شعیب کو, قال یا قوم, یہ دریا اردن کے کنارے, قال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الاخر, اس کا اور یوسف بن نون کا قبر ایک جگہ ہے, قال یا قوم اعبدوا اللہ, او میرے قوم اللہ کو ایک مانے, وارجوا اليوم الاخر, اگر آپ فلسطین سے نکل جائیں, جارڈن, عراق, سیریا, ایجپٹ جاتے رہیں, او اولیاء ہیں, انبیاء ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, ائمہ ہیں, بس سڑک پر سفر کرتے رہیں اور بورڈ ملتے رہیں گے, ذریح سیدنا شیف علیہ الصلات والسلام, ذریح سیدنا الیاس علیہ الصلات والسلام, قبر سیدنا شعیب علیہ الصلات والسلام, بس ملتے رہیں گے آپ. فکذبوا, انہوں نے جھٹلا دیا حضرت شعیب کو, فاخذتهم الرجفۃ, اپنی گرفت میں لے لیا ان کو, الرجفۃ, ایک زبردست ارتھ کویک نے, فاصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا. عاد اور ثمود کو دیکھے وقد تبین لکم من مساکنہم, آپ لوگ دے چکے ہیں, ظاہر ہو چکے ہیں آپ کے لیے. قد تبین لکم, آپ دیکھ چکے ہیں, من مساکنہم ان کے کنڈرات کو. وزین لہم الشیطان اعمالہم, اور خوبصورت بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے کردار کو. فصدہم عن السبیل, مڑا دیا تھا انہیں اللہ کے راستے سے. وکانو مستبصرین, مقصد یہی تھا, وکانو مستبصرین. استبصار کا معنی کہ آدمی مستقبل کی منصوبہ بندی اور پروجیکٹ خوب بنائے, اگلے 100 سال کے لیے آدمی سوچے. اللہ کریم نے فرمایا وکانو مستبصرین, وہ بھی بڑے فار سائٹڈ قسم کے لوگ تھے. آپ کیا ہوں گے منصور شیخ چرچن دام نے تاثر تو سکوئے گئے, وکانو مستبصرین, وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے. اللہ کریم نے فرمایا میں فار سائٹڈ کا بھی بیڑا غرق کر دیا. تو واپس اپنی سبق پہ کہ ختم کر دیں. ہاں, تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا, واپس اپنے سبق پہ. وتنحتون, اور آپ کھود دیتے ہیں, ڈگنگ کرتے ہیں, من الجبال, پہاڑوں کو, بیوتا, گھر بناتے ہیں. فاذکروا آلاء اللہ, یاد کیجئے اللہ کی نعمتیں. ولا تعثوا, اور فساد نہ کریں. فی الارض, اللہ کی زمین میں. مفسدین, اس حالت میں کہ آپ فساد کرنے والے ہیں. کبھی کبھار فساد ہو جاتا ہے ان انٹینشنلی, دیٹ از این ایکسکیوز. کبھی کبھار آدمی کا انٹینشن نہیں ہوتا, فساد ہو جائے. جس لیے اللہ کریم نے فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین, آپ جو فساد کرتے ہیں انٹینشن آپ کا فساد کا ہوتا ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, قال الملأ, کہہ دیا سرداروں نے. الذین, وہ استکبروا من القوم, کہہ دیا کہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں, مستکبر کا اور ملا کا. استکبروا, جنہوں نے اپنے کو بڑا سمجھ دیا تھا. من قومی, للذین, ان لوگوں کے متعلق. استضعفوا, استکبروا, دیٹ از ایکٹیو وائس, اینڈ استضعفوا, دس از پیسو وائس, معلوم اور مجہول. الذین استکبروا, انکار کرنے والے اپنے سے انکار کر چکے تھے. دیور دا ون ہو ڈیڈ اٹ, لیکن استضعفوا, وہ جو ڈیپرائیوڈ تھے, وہ اپنے آپ کو خود ڈیپرائیو نہیں کر چکے تھے. دے ہیو بین ڈیپرائیوڈ بائی دا مستکبرین. اس لیے اللہ نے پیسے وائز استعمال کر دیا کہ ان کو تو بنیادی ضروریات سے بھی محروم کر دیا گیا تھا, ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا. فقال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا منهم, ان لوگوں سے کہہ دیا. استضعفوا, جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا, ڈیپرائیوڈ. لمن آمن منهم, اور مستضعفین بھی سارے کے سارے تو سارے پہ ایمان نہیں رہے تھے, یعنی ان مستضعفین اور ان فقیروں سے کہہ دیا جو ایمان لا چکے تھے. لمن آمن منهم, ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے. منهم, ان مستضعفین میں سے. کیا کہہ دیا انہیں؟ اتعلمون, مجھے دیکھیے. اتعلمون, کیا آپ جانتے ہیں. ان صالحا, اور علم کبھی عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اتعلمون, کیا آپ اعتقاد رکھتے ہیں. ان صالحا, کہ صالح مرسل من ربی, بھجوائے گئے ہیں پروردگار کی جانب سے. اتعلمون, دیکھیے, اتعلمون ان صالحا مرسل من, آپ یقین رکھتے ہیں کہ صالح رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے, بھجوائے گئے اللہ کی جانب سے. اب انہوں نے جواب دیا ہاں یا نہ سے, اللہ کریم نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا کہ ان کے ہاں نہ سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ ہاں کہیں تو مصیبتیں جینے, تو ان, اور نہ تو انہوں نے کہنا نہیں تھا. تو اس لیے اللہ کریم نے اس جواب کو سیٹ اسائڈ کر دیا کہ میں کیا آپ کو بتاؤں انہوں نے ہاں کہاں کہ نہیں کہا, ان کے ہاں نہ سے کیا فرق پڑتا تھا, کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ تو ایمان لا چکے تھے, اور ان کا جواب بھی معلوم تھا کہ وہ ہاں کہتے بھی تو یہ لوگ مانتے ان کے ساتھ, ان کا رد عمل تو ظاہر تھا. اس لیے اللہ کریم نے ان کے رد عمل کو بیان کر دیا. قالوا الا بما ارسل به مؤمنون, دونوں نے کہہ دیا کہ ہم بما ارسل به, اس نبوت پر یا اس پیغام پر, ارسل به, جسے بھجوا دیا گیا ہے صالح کو, مؤمنون, ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. قال الذين, تو کہہ دیا ان لوگوں نے, استکبروا, جو اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے. انا باللذی, ہم باللذی, اسی ماں پر. انا باللذی, ہم, یہ آگے دیکھیے, آگے والے آیت میں قالوا انا بما ارسل, بما, اس ماں کو ہم کہتے ہیں موصول عام, کہ صالح کی جو بات بھی ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. صالح جو بھی کچھ کہتا ہے ہاں تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ان بدبختوں نے کہہ دیا کہ صالح جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم اسی سے انکار کرتے ہیں, وہ اچھی بات بھی کہتے ہم نے نہیں ماننا. دیکھیے کبھی اس لوگ سے انہیں کہہ دیا ایمان رکھتے ہیں. تو نے کیا کہ سارے جو کچھ کہتے ہیں ہم نے اس پر کفر کرنا ہے. قالوا انا بالذی, انہوں نے کہہ دیا ہم ان چیزوں پر آمن تم بھی جس پہ آپ ایمان لا چکے ہیں, کافر ان اسی سے انکار کرنے والے ہیں. فعقروا الناقتا, انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے. عقرو یہ پنڈ لیا مارنا. فعقروا الناقتا, انہوں نے پنڈ دیا وہ کاٹ ڈالی, پاؤں کاٹ ڈالے. عقر الناقا, عقر یہ کہتے ہیں پنڈیا کاٹ, اور کبھی یہ ہلاک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہلاک کر دی, پنڈیا کاٹ دی جائے حیوان کی, تو پھر نزیہ کیا ہے ہلاک ہونا. فعقروا الناقتا, انہوں نے ہلاک کر دیا الناقتا معجزے والی اونٹنی کو. وعتوا عن امر ربهم, وعتوا عصوا, وعتوا علامہ آلوسی نے کہہ دیا کہ وہ ہوا عصوا لفظا ومعنا, کہ لفظا اور معنا عطوا ہے عصوا. وعصوا عن امر ربهم, اور انہوں نے نافرمانی کر دی اپنے پروردگار کے حکم کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اشق الاولین عاقر ناقت صالح واشق الاخرین قاتلک. یا علی, یا علی, سابقہ امتوں میں سب سے بدبخت آدمی وہ تھا جس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے والی اونٹی کو شہید کر دیا, اور میری امت میں سب سے بدبخت ترین آدمی وہ ہے جو آپ کو شہید کرے گا, جو آپ کو شہید کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قریب بیٹھے تھے, اس نے کہا ہنی اللہ کا یا علی, علی مبارک ہو, شہادت کی نوید مل گئی, ہمیں پتہ لگ جاتا تو اسے کوٹھی منگوا دیتے. کیا خیال, کیا کر رہے تھے؟ تین چار پولیس والے, پولیس والے منگوا رہے تھے کہ بھائی کوئی مارے نا. اور وہ صحابہ وہ بڑے پاک لوگ تھے, ہنی اللہ کا مبارک ہو بھائی, مبارک. جب علی وقت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں کھڑے تھے, تو جب علی وقت وہ لرز گیا تو حضور نے پاؤں دے مارا اور کہہ دیا اس بتیا صبح کھڑے ہو جا, کیوں آپ لڑتے ہو؟ فینما علیہ کا نبی, آپ کے اوپر نبی کڑا ہے, وہ صدیق, صدیق کڑا ہے, وہ شہیدان امت کے دو بڑے شہید کڑے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے ان دونوں سے کہہ دیا ہنی اللہ کو ماں, بھائی ہم تو رہے. حضرت ابو بکر نے کہہ دیا ہم تو رہے, نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فعقروا الناقتا وقالوا یا صالح, انہوں نے کہہ دیا او صالح اتنا لے آئیے ہمارے لیے, بما و عذاب تعدنا, جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں. ان کنت من الصادقین, ان کنت من المرسلین, اگر آپ مرسلین میں سے, رسولوں میں سے. فاخذتم الرجفۃ, پس گرفت میں لے لیا ان کو. الرجفۃ زلزلے میں, رجفۃ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک معنی ہوتا ہے زلزلے کا, اور ایک معنی ہوتا ہے ایک ایسی زبردست آواز جس سے دل پڑ جائے, جس سے دل. تو ان کو دونوں سے واسطہ پڑا, اس قوم کو دونوں سے واسطہ پڑا, کیونکہ جب صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہہ دیا کہ آپ لوگوں کی ہلاک کی نشانی یہ, آپ لوگوں کی ہلاک کی نشانی یہ کہ آپ کے رنگ تین دن مسلسل بدلتے رہیں گے, آپ کے رنگ بدلتے رہیں گے, سرخ کالے پھر زرد, سرخ کالے پھر زرد, آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب وہ دن آ گیا تو ان ساروں کے رنگ سرخ ہو گئے, تو ایک دوسرے ملتے یہ آپ کا رنگ کیا سرخ ہے؟ آپ کا بھی سرخ ہے. تیسرا جاتا بھائی آپ کا رنگ بھی سرخ. انہوں نے کہا وہ بھائی تو وہ مصیبت تو کوئی نہیں, ایک دن تو گزر گیا, یہ لوگ ذرا شام سے گئے, شام گئے, دوسرا دن آ گیا ساروں کا رنگ کالا پڑ گیا, یہ آپ کا رنگ کیوں کالا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بھی تو بالکل تبخ ہے, آپ بھی تو بالکل توے کے معنی سے, اور آپ بھی توے کے معنی میں, اور آپ بھی تو بالکل ابھی تنور سے نکلے ہوئے. تو یہ دور تھا وہ جو پہاڑوں کے اندر اس کے ان کے تھے کہ بھائی عذاب آئے گا تو اس قسم کے مضبوط گھر کے اندر کیسے آئے گا. اب اللہ کریم پر حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں انہیں ہلاک کرتا تو وہاں اندر بھی ہلاک کرتا, لیکن چونکہ میں ان کے منصوبے کو کامیاب نہیں بنانا چاہتا, کہ انہوں نے منصوبہ سازی کے اساس پر پہاڑوں کے اندر پناہ لے لی, تو میں نے کہا میں نے اپنے والے منصوبے کو عملیت پہنا لی ہے. تو پہلے اللہ زلزلہ لے آئے, تو جب زلزلہ لے آئے پہاڑوں کے اندر تو دڑام, کسی کا سر یہاں پتھر سے اور کسی کا وہاں پتھر سے, یہاں سے اٹھا کے اس دیوار پر پھینک دیتا تو فوراً نکل گئے, اور جب نکل گئے تو جبریل امین نے وہ چیخ نکالی جو اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ کے فرماتے ہیں منصوبے اگینسٹ اللہ سبحانہ وتعالی, واٹ کائنڈ آف منصوبہ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ٹو پلان, کیا قسم کے منصوبے ہیں؟ فاخذتم الرجفۃ فاصبحوا فی دارهم جاثمین, وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاثمین, الٹے پڑے ہوئے. فتولى عنهم وقال یا قوم, فتولى دیکھیے فتولا غنم تولا یا تولا مینس ایک ہوتا ہے منہ موڑ لینا, دوسرا ہے منہ موڑ لینا یا منہ پھیرنا, اور دوسرا ہے پیٹ گمانا ان کی طرف. فتولا غنم, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ موڑ لیا ان سے, وقال اور کہتے گئے, یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی. اب پیغمبر کی قوم تباہ بھی ہو جاتی ہے تو وہ تباہی پر خوش نہیں ہوتا, یہ پیغمبر کی طبیعت ہوتی ہے کہ تباہی پر وہ چاہے وہ بد دعا بھی کر دے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا, کیونکہ پیغمبر کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی ڈالی ہوتی ہے, تو اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ حسرت کر جاتے ہیں, کاش آپ میری بات مانتے, یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وقالا, اور اس نے کہا, یا قوم او میری قوم, لقد ابلغتکم رسالت ربی, میں نے پہنچا دیا تھا آپ کو اپنی پروردگار کی رسالت, ونصحت لکم, اور آپ کو نصیحت کر دیتے, ولیکن لا تحبون الناصحین, لیکن آپ لوگ پسند نہیں کرتے تھے نصیحت کرنے والوں کو. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ. هو الرحمن الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, آیت نمبر 80 دیکھ لیا. وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو, اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم کو, اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, آیا آپ لوگ آتے ہیں الْفَاحِشَةَ, اس گندے کام کی طرف, مَا سَبَقَكُمْ بِهَا, کہ سبقت نہیں کر چکے ہیں آپ لوگوں سے بِهَا, اس گندے کام میں, مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, مخلوقات میں سے کوئی بھی. وہ اس چیز کے, وہ یعنی اس خباثت کو وہ لوگ ہی سب سے پہلے متعارف کروا چکے تھے. انکم لتاتون الرجال, تاکیق آپ لوگ آ جاتے ہیں مردوں کے پاس, شہوتن, اپنی شہوت رانی کے لیے, من دون النساء, اور نہ بیویوں کے پاس, بل انتم قوم مسرفون, بلکہ آپ ایک قوم مسرفون, حد سے تجاوز کرنے والے, آپ نے لمٹس کراس کر دی ہیں, آپ سرکل اور دائرے سے باہر نکل چکے ہیں, نیچرل کام سے ان نیچرل کی طرف جا چکے ہیں. وما کان جواب قومه, اور نہیں تھا رد عمل اس کے قوم کا, الا ان مگر یہ, قالو کہ انہوں نے کہہ دیا لوگوں سے, اخرجوم, نکال دو لوط اور اس کے ساتھیوں کو, من قریتکم, اپنے علاقے سے, انہم اناسن, یہ ایسے لوگ ہیں, یتطہرون, جو بڑی پاک بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بڑے پاک باز بنے بیٹھے ہیں, ان کو نکالے ہیں علاقے سے, ہمیں اتنے پاک باز بھی نہیں چاہیے. انہم اناسن, یہ لوگ ہیں, یتطہرون, بڑی پاک بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. فانجینا, نجات دے دی ہم نے لوط علیہ السلام کو, وآلہ, اس کے فیملی کو, اللمراتہ, مگر اس کی بیوی کو نہیں, کانت من الغابرین, تھی وہ ان قوم کے ساتھ پیچھے رہنے والوں میں, کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی, لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی وہ بھی کافرہ تھی, حضرت نوح کی بیوی وہ بھی کافرہ تھی, تو کافر کو رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تبھی قرآن کریم کے اندر بھی جو میں نے آیات پڑھی سورہ تحریم کی, آپ ذرا نکالیں 28 پارے کا بالکل آخر, 561 آیت نمبر 11 دیکھیں, سورت کی, سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 دیکھ لیا, بلکہ آیت نمبر 10, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, بیان کر چکے ہیں اللہ تعالی مثلا بیان, للذین کفروا, کافروں کے سامنے, کس کا, امراۃ نوح, نوح علیہ السلام کی بیوی کا, وامرأة لوط, اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا, کانتا تحت عبدین, یہ دونوں تھے ہمارے دو صالح بندوں کے نکاح میں, فخانتاہما, یہ دونوں خیانت کر چکی تھی ایمانی اعتبار سے اپنے شوہروں کا, فلم یغنیا عنہما, تو ان کے شوہر جو پیغمبر بھی تھے وہ دفع نہ کر سکے اپنی بیویوں سے, من اللہ, اللہ کی عذاب سے, شیئن, کوئی بھی چیز, وقیلا, اور کہا گیا ان دونوں کو, ادخلا النار, داخل ہو جائیے دوزخ کے اندر, ما داخلین, باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ, کہ ان کے لیے کہا جائے گا کہ داخل ہو جائے دوزخ میں باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ, اس لیے کہ رشتہ داری آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا، یا فاطمہ تو یا بنیتی، او فاطمہ او میری پیاری بیٹی، اعملی اعملی اعملی، اپنا ہی عقیدہ اور عمل بنائیں. فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، خدا کی قسم اگر آپ کا اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک نہیں رہا، میں اللہ کا سب سے محبوب ترین پیغمبر ہو کے بھی آپ کو نہیں بچا سکتا. صحیح صحیح. اور یہی جو سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم اسی سے ذرا پہلی آیت دیکھیں، اسی سورت میں آیت نمبر 8 بلکہ آیت نمبر 6 دیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے فیملی کو، نارن دوزخ سے. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دوزخ سے. وقود الناس، جس دوزخ کا ایندھن ہے انسان، والحجارت اور گندک کے پتھر. گندک کے پتھر وہ بطور ایندھن بڑے اچھے جلتے ہیں، وہ جلنے میں مدد دیتے ہیں. ہاں جلنے میں مدد دیتے ہیں، وہ فیول ہے. حوالہ ہے ہاں، ہاں علیہا ملائکۃ، اس دوزخ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں فرشتے، غلاظ سخت طبیعت کے مالک ہیں، شداد اور پکڑ ان کا بہت سخت ہے. لا، اب دیکھیے ہاتھ کی قوت بھی سخت اور طبیعت میں بھی نرمی نہ ہو تو اللہ اللہ خیر صلاح. اللہ نے دو صفات بیان کر دی دوزخ والے فرشتوں کی، بس خیر ہی نہیں کہ علیہا مسلط کیے گئے. ویسے اللہ کا کلام ایک ایک لفظ کمال کرتا ہے. علیہا اس دوزخ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ملائکۃ، فرشتے، غلاظ سخت طبیعت کے مالک ہیں. سخت دوزخ کی بات کرے گا وہ تو فرمائیں گے ایسے سخت طبیعت کے مالک ہیں. علیہا ملائکۃ، غلاظ سخت طبیعت کے مالک ہیں، شداد اور پکڑ میں بڑے مضبوط ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم میں. ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہ جو انہیں حکم مل جاتا ہے. پاکستانی پولیس نہیں کہ اوپر سے آرڈر کچھ اور انہیں کچھ اور بنا دیا. تو اب اس آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ. اب فیملی کو بچانا کیا ہے؟ کہ اپنے طور پر بھی دین میں لگ جاؤ اور فیملی کو بھی دین میں لگا دو. اگر آپ خود دین میں نہیں لگے تو نہیں بچ سکتے. خود دین میں لگے ہیں لیکن فیملی کو دین میں نہیں لگایا تو آپ کی رشتہ داری آپ کے فیملی کے لیے کچھ فائدے کا نہیں. تو پیچھے سورت کے اخیر میں حضرت لوط اور نوح کا واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھیے سب سے پاک باز لوگ تو پیغمبر ہوتے ہیں اور سب سے قریب ترین رشتہ جو باڑی باڑی سے ملتی ہے وہ سپاؤسز کی ہے. تو اتنے بڑے دو لوگ اور اتنے قریب ترین رشتہ داروں کو وہ اللہ کے عذاب سے نجات نہ دے سکے. ان کی بیویاں سپرفیشلی تو ان کے مذہب میں ہوں گی نا، نہیں تو ویسے تو اگر وہ غیر مذہب کی ہوں تو نکاح ہی ناجائز ہو جاتا. نکاح تو پہلی امتوں میں بھی جائز تھا اور رسول اللہ کی امت میں بھی جائز تھا کافی وقت تک. یہ حرمت کا حکم بہت بعد میں آیا. تبھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں یہ ابو لہب کے دو کافر بچوں کے نکاح میں تھیں. اور جب حکم آ گیا کہ کافر کے نکاح میں مسلمان نہیں رہ سکتے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے اپنے دونوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے آئے. بات میں نے ذکر کی تھی آپ بھول گئے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی نہیں، کانت من الغابرین، وہ تھی باقی رہنے والوں میں. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر مطرن، ایک عجیب قسم کی بارش برسائی. تو وہ پانی والی نہیں تھی، پتھروں والی تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسائے ہم نے ان کے اوپر مطرًا، کیا پتھروں کی بارش کروا دی ہم نے. تو اب دوسری جگہ آیا ہے کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کی زمین کو الٹا دیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور جیسے ہی زمین کو میں نے الٹا دیا تو اوپر سے میں نے غضب کے پتھروں سے بھی مارا. حالانکہ ان کا تو بیڑا غرق ہو چکا تھا. ان کا تو بیڑا غرق ہو چکا تھا. صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت رات میں نے بیان کر دی کہ وہ ترکنا فیا آیتن بینہ, کہ وہاں پہ کلیئر کٹ نشانیاں ابھی تک موجود ہے. تو حضور سے صحابہ نے پوچھا کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحجارۃ السودا, وہ کالے پتھر, وان ارض لا تنبت خضرا, وہ زمین جس کی طبیعت کو ہی تبدیل کروا دیا گیا ہے عذاب نے, تو وہاں پہ کوئی سبزہ نہیں اگا تھا اور وہاں سے پینے کا میٹھا پانی نہیں نکلتا. پانی جو نکلتا ہے وہ شور ہوتا ہے, وہ شور ہوتا ہے. اور والبحر المیت ڈیڈ سی, کیا ڈیڈ سی, اور ڈیڈ سی پر اب جو جیولوجیکل سروے ہو گئی اور امریکہ نے کر دی, تو ڈیڈ سی کے درمیان ایک جزیرہ ہے, تو وہاں پہ وہ جیولوجیکل سروے میں ان کو انسانوں کے ڈانچے ملے, جیولوجیکل سروے انسانوں کے ڈانچے, اور ایک ہی جزیرہ میں یہ کہتے ہیں کہ مور دین 30,000 ہمیں مل گئے. تو بیڑا غرق کروا دیا, چوری صاحب پیسے میں سے جمع کر دی علاقے دیکھنے کی. وامترنا علیہم مطرا, اور ہم نے برسا دیا علیہم ان کے اوپر مطرن, پتھروں کی بارش کروا دی. فانظر, آپ دیکھیے کیف کان عاقبت المجرمین, کے کیفا کس طرح ہو گیا انجام مجرموں کا, بہت عجیب انجام, عبرتناک انجام ہو گیا. فانظر, آپ دیکھیے, فکر کیجئے کیف کان عاقبت المجرمین, کے مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے. دیوار نہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور بھجوا دیا تھا ہم نے آل مدین کے پاس شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو. قال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میری قوم, اعبدوا اللہ, ایک مانو اللہ تعالیٰ کو, مالکم من الہ غیرہ, نہیں ہے آپ کے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, آجی آئے آپ کے پاس واضح بیان میرے واسطے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فَأَوْفُ الْكَيْلَ, فَأَوْفُ الْكَيْلَ, تو آپ پورا دیتے رہیں پیمانہ, وَالْمِيزَانَ, اور پولا پورا دیتے رہیں وزن. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ, اور نہ گٹائیں لوگوں سے اشیاء ان کے حقوق. وَلَا تُ, وہ ڈنڈی مارتے تھے, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور فساد پیدا نہ کریں زمین میں. بعد اصلاحیہ, اس کے اصلاح کے بعد, مینس کہ اللہ کریم نے ایک بیلنس نظام دے دیا ہے, آپ ام بیلنس کر کے زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو آپ ذرا نکالیں 30ویں پارے میں سورہ المطففین, اس میں ڈنڈی مار کے, ہاں سورت المطففین نکال لیا 593. ویل للمطففین, ہلاکت ہے للمطففین, ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں. تو تطفیف مینز وہ لوگ جو فراڈ کرتے ہیں مالیات. تطفیف کا معنی کہ لوگوں کو ان کا پورا حق نہیں دیتے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, اور جب اللہ کہہ دے کہ ہلاکت ہو اس کے لیے تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہلاکی ہو جائے گا. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ازقتالو علی الناس یستوفونا, کہ جب وہ لوگوں سے پیمانہ لیتے ہیں اپنے لیے تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوا, اور جب انہیں پیمانہ دیتے ہیں وزنوں, یا انہیں تول دے کے دیتے ہیں, یخسرونا, تو پھر وہ اسی میں خسارہ کرواتے ہیں, کم کرواتے ہیں. الا یظن اولئک, کیا یقین نہیں آتا ان لوگوں کا, انہم مبعوثون, کہ موت کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا. لیوم عظیم, اس بڑے دن میں. کون سا بڑا دن ہے؟ کون سا بڑا دن؟ نہیں, پیچھے دیکھیں کہ یوم یقوم الناس, وہ دن ہے جب لوگ کڑے ہو جائیں گے رب العالمین, پروردگار عالم کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. الفاظ میں کتنا زور ہے کہ اتنا بڑا دل کہ کوئی پاکستان کا حکمران نہیں ہے, نہ امریکہ کا حکمران. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی ہیبت تو یہی ہے کہ اللہ بطور جج بیٹھا ہو اور انسان اس کے سامنے اکاؤنٹ پڑا اس کا. تو آئی آر ایس اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کروائیں کسی کی, ہاں, تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. ایک کوشچن ہے جی یہاں پہ, خدا تعالیٰ اس وقت نظر آئے گا یا ویسے جس طرح سے نظام دے دیا ہے, ایک بیلنس نظام دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں آیا ہے, حدیث میں ابن ماجہ نے, سنن ابن ماجہ میں حدیث نقل کی ہے, جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خمسن اضبط لی تم بہن, پانچ چیزیں ہیں وہ بیماریاں جب آپ میں پیدا ہو جائیں گی تو آپ نے کانسیکوینسز فیس کرنے ہیں. ایک, حضور پاک نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بہا, جب آپ لوگ فحاشی, غریانی, بے حیائی اور بے غیرتی وہ برملا کرنا شروع کر دیں گے. یہاں بازاروں میں آپ گھومتے پھرتے رہیں کیا کیا ہوتا ہے, جب بے حیائی کا دور دورہ ہو جائے گا, بے غیرتی کا دور دورہ ہو جائے گا, زناکاری کا دور دورہ ہو جائے گا, پہلا کام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا فشا فیہم الطاغون, آپ لوگوں میں طاغون جیسی وبائی بیماریاں آتے رہیں گی, والاوجاع اور ایسی درد دینے والی بیماریاں, لم تکن مذہب من قبل فی اسلافہم, کہ میڈیکل ہسٹری میں آپ کو اس کا نام نہیں ملے گا. یہ لکھیں سوری صاحب, یہ لکھیں, اور یہاں جو جتنی باتیں آپ سیکھتے ہیں یہ لوگوں کو بتاتے رہیں. اظہر اب کبھی کبھی اپنی محفل میں بتاتے ہیں کہ نہیں, بولتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. نہیں نہیں, اب مسلمانوں کو بتانا چاہیے, مسلمانوں کو بھی. ہم اگر خود, ہم اگر خود صالح بن گئے تو انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا, مسئلہ تو ہماری جانب سے. بات میں زبردست اسی لیے تو نہیں, بس تو پہلی بات کہ جب بے حیائی, بے غیرتی, زناکاری اور اس قسم کی گندگیاں, لیز اور گیز اور لیسبین وغیرہ, یہ ساری چیزیں کلم کلا ہوتی جائیں گے, تو حضور پاک نے فرمایا وبائی بیماریاں اور دوسری درد دینے والی بیماریاں جس سے مریض کراہتا رہے گا. لیکن لم تکن مذہب من قبل فی اسلافہم, فور فادرز کے دور سے آپ نے اس بیماری کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہی ایک بات. دوسری بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولم ينقصوا المکیال والمیزان, جب آپ لوگ حق تلفیاں, مالی حق تلفیاں شروع کر دیں گے, ڈنڈی ماریں گے, کوئی یعنی جو بھی امبیزلمنٹ اور فراڈ اور چیٹنگ کے جس نے سارے طریقے ہیں, ایڈلٹریشن, ساری چیزیں, کرپشن, بدعنوانی, یہ ساری گندگیاں, مالیاتی خیانتیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں آپ نے فیس کرنی ہوں گی. اخذو بالسنین, اخذو بالسنین, مہنگائی, وہ شدت المعونہ, بے روزگاری, وہ جور سلطان, ایک سے ایک ظالم حکمران آتا ہے, ہر جگہ ہیں, لیکن کسی جگہ محسوس ہوتے ہیں اور کسی جگہ ابھی پروسیس میں. ایک سے ایک بڑھ کر ظالم حکمران آتا رہے گا. وہ خزو بالسنین, مہنگائی, وہ شدت المہونہ, بے روزگاری, وہ جور سلطان. تیسری بات, حضور پاک نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَغُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوا, جب آپ لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکات ادا نہیں کرتے رہیں گے, تو حضور پاک نے فرمایا کہ بروقت بارشیں برسنی آپ پہ بند ہو جائیں گی, اور جو بے وقت ہوتی رہیں گی تو وہ بھی حیوانوں کے لیے کہ وہ آباد رہیں. ہوں گی نہیں بارش, اور جب ہوں گی تو النینی, اور اگر نہیں ہوئی تو لانینیا. ہاں کبھی النینی اور کبھی لانینی. یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ سارے انڈیکیشنز دے دیے تھے. چوتھی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولم ينقضوا عاد اللہ ورسول الا سلط اللہ علیہ من یاخذ بعض ما فی یدیہم, اور جب مسلمان اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑتے, یہ کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو وعدہ ہے, یہ کوئی ذکر تو نہیں صرف کہ کوئی الفاظ ہے آپ نے ریسائٹ کرنے, نہیں, ہم نے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی. دس از اے پیکٹ, دس اے پرومس, دس این ایگریمنٹ. تو جب آپ اس کو پامال کرتے رہیں گے, توڑتے رہیں گے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر ایسی قوتوں کا تسلط ہوگا کہ کمائیں گے آپ اور کنٹرول انہی کا ہوگا. میں نے کہا کہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا اس زمانے میں تذکرہ کر دیا تھا. سب کچھ ہے نہیں, خصوصاً مسلمان. اب مسلمان جو وہاں پاکستان میں کماتے ہیں وہ ان کے حقدار ہیں, وہ مالک ہیں. نہیں بھائی, یہ ڈکٹیشن دیتے رہتے ہیں, یہ کرنا ہے, اس کی اتنے ریٹ بڑھاؤ, یہ گھٹاؤ, وہ ایسا کرو. پانچویں بات, ولم تحکم ائمتم بکتاب اللہ و سنت رسول. جب مسلمان ہونے کے باوجود آپ کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کو اپنے ملک کا نظام نہیں بنائیں گے, تو جعل اللہ باسہم بینہم, آپ کے درمیان علاقائی جھگڑے, لسانی جھگڑے, فرقہ واریت کے جھگڑے, آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے. میں نے یہ حدیث بینظیر کو سنا دی تو اس نے کہا جی اس زمانے میں رسول پاک نے یہ کہہ دیا تھا. میں نے کہا جی ہاں اس زمانے. تو اس نے پھر کہہ دی یہ جی 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. میں نے کہا محترمہ اس میں حیران کی کوئی بات نہیں, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, تبھی تو پیغمبر تھے. چلیے صاحب, یہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں دین کا, انہیں تصور ہی نہیں کہ دین کا تصور کیا ہے, بس کہتے ہیں مسلمان ہیں. ویسے بھی وہ جو پلی تو انگلینڈ میں ہے, نہیں نہیں یہ جو دوسرا لاہور میں پلا ہے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں. یہ بھی ویسے بین سیکل اچھا لاہور میں نہیں, اس کے سبر میں رہتا ہے, اس کو کیا پتہ. اصل میں یہ ہے کہ چیز کی سمجھ تو آپ کو تب آئے گی جب آپ پڑھیں گے. اب اگر آدمی امریکہ میں رہے, اب یہاں کی ٹیکنالوجی کتنی ڈیولپ ہے, پوری دنیا پہ مسلط ہے, لیکن اگر آپ سیسن میں پڑھنے جائیں گے نہیں تو آپ کو کیا ٹیکنالوجی سمجھ آئے گی. سو از دی کیس آف آل دیز پیپل, دے ڈونٹ ہیو اینی ٹچ ود دا علماء. لاہور میں نہر کے نزدیک رہتا تو سب کچھ اس کو پتا ہوتا. اصل میں ہم نے دین کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنا ہم ہائی اسکول کرنے کو اہمیت دے رہے تھے. ہائی اسکول کے لیے ہم کتنا وقت بچے کو مارتے بھی ہیں, وہاں جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے کرتے رہتے ہیں, لیکن دین کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا. نہیں جی بس جمعہ کے دن آ گئے, اگر مولوی صاحب کی کوئی ایک دو باتیں کان پہ لگی لگی. وہ تو کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کون کیا نام ہے؟ یہ امرتسر کے ہیں بنیادی طور پر. نہیں یہ تو پاکستان میں. نہیں یہ رائیون تو ابھی بنایا, پہلے تو ماڈل ٹاؤن میں تھے, یہ اس کے ہمسائے ہیں. یہ رائیون میں تو اب انہوں نے بنایا. نہیں میرا مطلب ہے کہ ان کا جو گاؤں ہے وہ رائیون کے نزدیک. نہیں نہیں یہ رائیون کے نزدیک نہیں ہے, یہ تو وہاں پہ اب زمین لے لی ہے تو وہاں پہ ایک مغل بادشاہوں کا ایک محل بنا دیا. لیکن مشہور رائیون ہے, بیڑا غرق کو اس کا, وہ ہمارے رائیون کو اس نے بدنام کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں تبلیغی مرکز میں بیٹھ رہے تھے کیونکہ اخبار میں تو رائیون رائیون آتا ہے. تو اب حدیث آپ نے لکھ لی صاحب, لکھ لی آپ نے پوری ہوئی, پانچواں مکمل, کہ جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے سنت کو ملک کا نظام نہیں بنائیں گے تو ان کے درمیان جھگڑے, قتل و غارت گری, خون کا پیاسا ہونا, بلا ہو جائے دوسرے کو قتل کرنا, یہ روزمرہ کا معمول بن جائے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا پیاری باتیں کی رسول پاک نے. جاوید 1500 سال پہلے کتنی پیاری باتیں کی. سر ایک بات, آپ یہ بھی فرما رہے ہیں حضور صاحب کہتے تھے مجھے کچھ غائب کا علم نہیں ہے. نہیں تو وہ تو وہی سے کہتے رہے, قرآن کی بات وہی سے کہتے رہے. تو اب اللہ کے بیلنس نظام کو امبیلنس کرنا زمین میں فساد پیدا کرنا ہے. بیلنس نظام کو امبیلنس کرنا زمین میں فساد پیدا. اب سورہ رحمان نکالیں 27 پارے میں, صاحب کے زمانے میں انگریزی ان سے اترے یا یہ اردو والے؟ انگریزی اترے. نہیں ہم تو اپنے پرائمری اسکول میں ہمارے, ہاں یہی پڑھتے تھے. اسکول میں جو ابتدا سے اب تختی لکھتے تھے یہی تھے. تو آپ کو ہند سے کے پہچان میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. 532 الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ذات ہے جس نے تعلیم دی ہے قرآن کی. خلق الانسان, پیدا کر دیا انسان کو. علم البیان, اور اس کو تعلیم دے دیے یعنی قوت دے دیے. البیان بولنے کی, اس کو معاف ضمیر کے اظہار کی تعلیم دے دی ہے, قوت دے دی, اور یہ انسان کی خصوصیت ہے. الشمس والقمر بحسبان, الشمس سورج, والقمر اور چاند, بحسبان یہ حساب کے لیے ہے, سال اور مہینے کا, دن اور رات کا. والنجم, والنجم اور وہ بیل, وہ نہیں ہوتے جس طرح توری اور انگور اور یہ کدو اور اسے بیل والا پودا, بیلدار پودا, بیلدار پودا. والنجم اور بیلدار پودا, والشجر اور درخت, یسجدان وہ دونوں اللہ کے حکم کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. تو درخت وہ آپ کو اپنا پل دے رہا ہے اور بیلدار پودا اپنی سبزی اور انگور دے رہا ہے, یہ ہے ان کا سجدہ کرنا. یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اصل سجدے کا مفہوم یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے تما دی ہے آپ اسے پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ بیلدار پودے کو جو میں نے ذمہ داری دے دی وہ وہی پورا کر رہا ہے, اور جو درخت کو, تناور درخت کو میں نے ذمہ داری دے دی ہے وہ وہی پورا کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حشیش کا ایک چسکا لے لیا, چسکا تو ذرا آدمی انسین قسم کا ہو جاتا ہے, تو اس کو انسینٹی آ گئی اور وہ چلے گئے کسی باغ میں, تو وہاں پہ یہ بڑا کدو جو ان کے وہ ہوتا ہے ہالووین والا, تو ہالووین والا کدو کا بیل دیکھا, اسی میں یہ 15-20 شیر کے موٹے موٹے کدو پڑے ہیں, اور آم کا ایک درخت دیکھا بہت بڑا درخت پھیلا ہوا, اسی میں آم دے کے ایک ایک کلو کے, زیادہ زیادہ آدھے کلو کے. اب یہ تو حشیش پی چکا تھا, اس نے کہا خدا ہندہ آپ بھی عجیب ذات ہے, بس ہر جگہ اپنی مرضی چلاتے ہیں, کسی سے مشورہ کر جاتے تو کوئی آپ کو نیک مشورہ بھی دے سکتا تھا. یہ اتنا کمزور بیلدار پودا اور اتنی بڑی چیز اس کو دے چکے ہیں جو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا, اور یہ اتنا بڑا درخت چھوٹے چھوٹے دیے. آپ مجھ سے پوچھ دیتے تھے تو میں کہہ دیتا کہ یہ اس کو دے دے اور وہ اس کو دے دے, اور پھر وہاں لیٹ گیا مزے لینے. اتنے میں ذرا ونڈ تیز ہو گئی اور ایک آم کا دانا وہاں سے گر کے رسا اس کے منہ کو جا لگا. اچھا تو اس نے جمپ لگائی کہ اچھا کیا آپ نے کسی مشورہ نہیں کیا, اگر میرا مشورہ لیتے تو میرا اپنا بیڑا غرق ہو جاتا, گدو پڑ جاتا. والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها, آسمان کو اللہ تعالی نے اونچا بنا دیا ہے. ووضع المیزان, اور اللہ کریم نے بیلنس نظام پیدا کر دیا ہے. اللہ تطغوا, کہ آپ لوگ باؤنڈریز کراس نہ کریں فی المیزان, اس بیلنس نظام میں. واقیم الوزن, بیلنس کو قائم رکھیں. ولا تخسر المیزان, امبیلنس نہ کرے اس بیلنس نظام کو. امبیلنس نہ کرے اس بیلنس, امبیلنس کرو گے اس بیلنس نظام کو تو کانسیکوینسز آپ نے فیس کرنی ہے. تو واپس اپنے سبق پہ. قال یا قوم اعبدوا اللہ, اس نے کہہ دیا میری قوم اعبدوا اللہ, بندگی کرو اللہ تعالی کی, ما لکم من الہ غیرہ, قد جاتکم بینت من ربکم, آ گیا ہے آپ کے پاس بینت, واضح بیان, من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے. فاوفل کیلا, پورا دیتے رہو پیمانہ, والمیزانہ اور وزن. ولا تبخسوا الناس, کم نہ کیجیے انسانوں سے اشیاء ان کی چیزیں. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا, فساد پیدا نہ کریں زمین میں اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ان کنتم مومنین, اگر آپ لوگ ایمان لانے والے اور ماننے والے ہیں. ولا تقودوا بکل صراط توعدون, اور آپ نہ بیٹھیے بکل صراط فری ویز پر یا روڈز پر. بکل صراط یعنی وہ ایسے بدماش تھے, عموماً ڈاکے جو پڑتے ہیں چھوٹے موٹے دیہات پہ پڑتے ہیں, چھوٹے موٹی روڈوں پر چھوٹے موٹے, لیکن قوم جب بالکل باؤنڈریز کراس کر دیتی ہیں تو پھر لاہور اسلام آباد ہائی وے پر بھی ہو جاتی, لاہور اسلام آباد. تو یہ جو قوم شعیب تھا وہ بدبخت فری ویز پر بیٹھ کر رابری کرتے رہے. ولا تقدو بکل صراط, اور نہ بیٹھیے آپ کسی بھی راستے میں. توعدونا, کہ لوگوں کو ڈرائیں. وتصدون عن سبيل الله, اور آپ لوگ خود رکتے ہیں اللہ کے راستے سے, یا وتصدون, آپ رکواتے ہیں اللہ کے راستے سے, من, اس شخص کو, آمن بے, جس نے اللہ پہ ایمان لایا, وتبغونها عوجا, اور آپ بناتے ہیں اس کے زندگی کو ٹیڑھا. یعنی اللہ کے راستے سے اگر آدمی بھٹک گیا تو اس کی زندگی ہی ٹیڑھی ہو گئی. زندگی کیا زندگی ہے؟ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, اور یاد کیجئے جب تھے آپ لوگ قلیلًا, بہت تھوڑے, فَكَسَّرَكُمْ, اللہ کریم نے آپ لوگوں کو افرادی قوت دے دی, وَانْظُرُوا, اور آپ دیکھیے, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, کہ کس طرح ہوتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا. آپ سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں, تو آپ ذرا ان کے انجام کو دیکھیں. اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ انی اخاف علیکم ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح, میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو وہ عذاب آ جائے گی جو قوم نوح پہ آ گئی تھی, او قوم ہود, یا ہود کے قوم پہ آئی تھی, او قوم صالح, یا قوم صالح پہ آئی تھی. اور پیچھے فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید, قوم نوح آپ سے بڑا دور رہتا تھا, قوم ہود اور صالح آپ سے بڑے دور رہتے تھے, لیکن آپ کی ہمسائیگی میں قوم لوط کا ذرا آپ انجام دیتے ہیں, کیونکہ یہ وادی شعیب یہ بحر میت کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وادی شعیب ابھی بھی اس کا نام ہے وادی شعیب, اور شعیب علیہ السلام کے نام سے موسم حضرت شعیب نے کہہ دیا وہ ما قوم لوط منکم, 10-15 میل آگے جا کر ان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح, وہ ما قوم لوط منکم ببعید, کہ لوط علیہ السلام کی قوم وہ تو آپ سے زیادہ دور نہیں ہے, قریب جائیں ذرا دیکھیں کیا حشر ہو گیا ان کا. ہاں کیوں نہیں, نہیں ابھی نہیں, یہ تو اردن میں ہے. ہاں یہ اس کے لیے تو مستقل آپ نے چکر لگانا ہوگا. ولا تقودوا بكل سرا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي ارسلت به وان كان, اور تاکہ کان طائفة منكم, آپ ہی کا ایک گروہ آمنوا, وہ ایمان لا چکے ہیں, بالذی, اس دین پر, ارسلت بھی, جس کے ساتھ مجھے بھجوایا گیا ہے, و طائفة, اور آپ کا دوسرا گروہ, لم یومنوا, وہ ایمان نہیں لا چکے ہیں. آپ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, ایک گروہ وہ جو مجھے مان چکے ہیں, ایک آپ جو مجھے نہیں مان رہے. تو اب فاصبروا حتی یاکم اللہ بیننا, فاصبروا, آپ رہیے اس انداز سے, حتی یاکم اللہ بیننا, تا آنکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ سنا دے, وہ خیر الحاکمین, اور وہ بہترین حکم سنانے والے ہیں. قال الملأ, اب حضرت شعیب نے وارننگ دے دی, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وارننگ دے دی, تو وارننگ تو کسی کو راست نہیں آتی, وہ بھی ذرا آپے سے نکل گئے, اور انہوں نے کہہ دیا, قال الملأ الذین, کہہ دیا الملأ, بدماشوں نے, یہ جو سردار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, بدماشی ہوتے ہیں. قال الملأ, کہہ دیا چیفز نے اور سرداروں نے, الذین, وہ استکبرو, جو اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے, من قومی, قوم شعیب میں سے, کیا کہہ دیا, لنخرجنک یا شعیب, ہم نکال دیں گے آپ کو, او شعیب, لنخرجنک یا شعیب, نکال دیں گے آپ کو, او شعیب, والذین آمنوا معک, اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں آپ کے ساتھ, کہاں سے, مل قریتنا, اپنے علاقے سے, او لتعودن فی ملتنا, یا آپ لوگ لوٹ کے آئیں گے ہمارے پروگرام میں, ہمارے دین کو قبول کرو گے, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے بھی وہی کرنا ہے, اپنے بھی وہی. فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ زمانہ گر با تو نسازت تو با زمانہ بساز, کہ اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کے ساتھ بن جائیے, یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کرتے, جو لوگ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ, صحیح ہے. اب یہ ہے منافقت والا تصور, یہ کیا ہے, منافقت والا تصور, کہ آپ اسیمیلیٹ اور ابزارب ہو جائیں. نہیں, دوسرے شاعر نے کہہ دیا کہ زمانہ گر با تو نسازت تو با زمانہ ستیز, عمر دینا, کہ زمانہ گر با تو نسازت تو با زمانہ ستیز, اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ جب آپ کا موقف یہ ہے کہ حق بات یہی جو میں کہہ رہا ہوں, صحیح ہے. وہ شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ لوگ ہمارے دین کے بیان کی وجہ سے اپنے گدھے پن کو نہیں چھوڑتے تو ہم ان کی بے دینی کی وجہ سے اپنی آدمیت کو کیوں چھوڑیں, وہ گدھے ہیں گدھوں کی طرح, بہت وہ گدے پن کو نہیں چھوڑتے, ہم دین بیان کرتے ہیں, تو ہم ان کے لیے اپنی آدمیت اور انسانیت کو کیوں چھوڑ دیں؟ ویسے جی آج تک وہ شروع سے لے کے یہی جواب زیادہ رہا ہے کہ ہمارے فور فادر کا دین جو ہے ہاں وہی صحیح, اور یہی ہے جہالت, یہی ہے جہالت. قَالَا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, اَوَلَوْ كُنَّا, آیا ہم آپ کے اس پروگرام میں داخل ہوں گے, وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ, اگرچہ ہم اسے برا ماننے والے, مینس کہ آپ فورس کریں گے ہمیں, آپ ہمیں فورس کریں گے. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, ہم نے بنا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ, اِنْ عُدْنَا فی ملتکم, اگر ہم لوٹ کے آ گئے آپ کے پروگرام میں, بعد اذ نجانا اللہ منہا, بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں آپ کے گندے پروگرام سے بچا لیا ہے, وما یکون لنا, اب یہ دیکھیے واضح بیان, پیغمبر کبھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتا, نہ زبان سے کمپرومائز کے لیے, نہ عمل کے اعتبار, عمل کے اعتبار سے تصور نہیں, وہ زبان سے بالکل ڈٹ کے بات کر لیتا ہے, اکیلے ہوتا ہے لیکن کبھی کمپرومائز, کیونکہ اس کے دل میں سوائے اللہ کے خوف کا اور کسی کا خوف, اور اس کا عقیدہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مارا گیا تو اس سے بڑی کامیابی کون سی ہے, سر و قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے, ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں. حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, جس کے قبر مبارک کے متعلق میں نے آپ سے کہہ دیا, میانی صاحب کے قبرستان میں, تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے برف کے سنوں پہ لٹایا, تاریخ ریشمی رومال میں جو بغاوت کی تحریک کی انگریزوں کے خلاف, تو سنوں پر لٹایا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, تو اس کا بالکل بدن فریز ہو گیا, اور پھر اسے نیچے لے آئے اور پھر ہیٹ دے دی, حضرت صاحب نے آنکھیں کھولی اور بدن ابھی تک وہ فریز تھا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, ضرور کروں گا, وہ میری ایمان کی آواز ہے, ابھی ایمان کی حرارت یہ برف کے سنوں سے ختم نہیں ہوتی, میری زبان گم ہو سکتی ہے لیکن میری ایمان کی آواز وہ رہے گی. اور اس حالت میں ایک دو شعر سنائے, اور شعر مولانا محمد علی جوہر کی, کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, جگر کی آگ دبی ہے مگر بجی تو نہیں, اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی, کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. یہی تھا ایمان, ہم اللہ کے لیے ایک کانٹا چبھنا وہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. اللہ رحم فرمائے شیخ الاسلام والمسلمین امام المجاہدین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, خالق دینا حال میں, خالق دینا حال تو کراچی کی مشہور حال, خالق دینا حال میں جب اس کے مقدمے بغاوت کی وہ رہی تھی, تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قدموں پڑ گئے کہ حضرت بیان کو ذرا تبدیل کر دیں. اس نے کہا کیوں؟ انہیں کہا پانسی پر چڑھائے جاؤ گے, تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں, اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ میرے شیخ ہیں, میں آپ سے پڑھ چکا ہوں, آپ کے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف ہے نہیں, لیکن ہم کیا کریں گے, لیڈنگ کے لیے کوئی ہوگا نہیں ہمارے پاس. تو حضرت صاحب نے بڑا عجیب جواب دے دیا کہ وہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میری ایمان کی آواز ہے, بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا, میں سیاست توڑی کر رہا ہوں, یہ ایمان کی آواز ہے جو میں کہہ رہا ہوں, بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا. اور ایک شعر سنایا داغ کا, کہ پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں, اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. اور جب بیان سنا دیا ڈھائی گھنٹے تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتا ہے جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ, اور کر چکے ہیں, سزا کیا ہے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدر کا سلا سلایا, کفن باہر نکالا کہ دیوبند سے گرفتاری کے وقت اپنا کفن ساتھ لایا ہوں, میں ذہنی طور پر تیار ہو کے آیا, آپ کو صرف پانسی لگانے کی دیر ہو سکتی ہے, کفن میرے پاس تیار ہے. انہوں نے کہا حکومت کی ذمہ داری کفنانا, تو اس نے کہا نہیں, عمر بھر میں نے انگریز کے کل پرزوں کے بنے ہوئے کپڑے کو بدن کے قریب نہیں آنے دیا, مرنے کے بعد بھی اپنے وطن کے جولاہے کے کپڑے میں دفنانا پسند کروں گا. یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. اللہ رحم فرمائے ان بزرگوں پر, بڑے لوگ تھے, ایک تھے عام ہی آدمی تھے لیکن ان علماء کے ساتھ تحریک میں تھے انگریزوں کے خلاف, صحیح ہے, جنرل بخت خان. تو جب اسے لایا گیا سماعت کے لیے تو وہ جج نے اتنے ظلم کر دیا کہ فوراً اس کی داڑھی پکڑی اور اس طرح کھینچ کے بہت سارے بال نیچے گرا دیے, اور اسے کہا بخت خان ہم نے آپ کو کئی بار وارن کر دیا کہ مولیوں کا ساتھ چھوڑ دیں, یہ مولی دیوانے ہیں, یہ مولی دیوانے ہیں, یہ لوہے کے پہاڑ سے سر مارتے رہتے ہیں. تو یہ اور جنرل بخت خان رو پڑا, جنرل بخت خان وہ رو پڑا. تو وہ جج نے کہہ دیا کہ ہاں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی, یہ تو ابھی میں نے صرف داڑھی پکڑی اور کتنے آپ نے پین محسوس کر دیا, ابھی جو کچھ سناؤں گا. اس نے کہا نہیں, خبردار اپنی زبان کو کنٹرول کر دیں, میں اس پہ نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہو گئی اس سے, لیکن میں تو اپنے بدن پہ رو رہا ہوں کہ یہاں آتے ہوئے یہ آس لے کے آیا تھا کہ پہلی بات جو آپ کے منہ سے نکلے گی وہ یہ ہے کہ بخت خان کو پھانسی پر چڑھائیں, لیکن میری داڑھی نے میرے بدن سے سبقت لے لی, تو میں بدن پہ رو رہا ہوں کہ یہ بدبخت کیوں پیچھے رہا. بس یہ آزادی میں بہت قربانیاں دینی پڑی, زبردست. لیکن اب جو اس آزادی کا جو حشر ہو رہا ہے, تو اللہ رحم فرمائے, بنگلہ دیش میں ہمارے مولانا ساجد کو گرفتار کر دیا گیا, وہاں پہ عیسائی مشنریاں لگی ہوئی ہیں, 3000 ادارے, 3500 ادارے, کتنے 3500 ادارے عیسائیوں کے وہ لگے ہوئے ہیں, اور وہاں تو غربت ہے, لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں, عیسائی بنا رہے ہیں. تو ہمارے مولانا ساجد صاحب نے, اس نے ایک حضرت مدنی نے یہاں بتا دیا تھا بیان میں, اب تھے مولانا سید اسد صاحب نے دامت برکاتہم بیان میں بتایا, اب تھے نا, اس نے بتا دیا کہ بنگلہ دیش میں وہ چونکہ سید کی تاریخ صحیح ہے, تو مولانا ساجد صاحب وہاں اس کے انچارج ہیں, انچارج. اب اس کا تعلق اسامہ بن لادن سے کہیں سے جوڑ کیا, اور وہ جیسے ہی جہاز سے اترے, پاکستان سے جا کے جہاز سے اترے, گرفتار کر دیا, پتہ ہی نہیں لگتا کہاں ہے. آپ اس اخبار میں دیکھیں, اس اخبار میں پوری تفصیل کہ بھائی مولانا ساجد وہ تو صرف دین کی خدمت کرتا رہتا ہے, اور دین کی خدمت ان اے سینس کہ یتیموں بیواؤں اور بچوں کو دین پڑھاتا رہتا ہے, کیونکہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. تو یہ ہے آزادی کا یہ حشر, وہاں بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. کیا ہو سر, کیا خیال, یہ لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی اس لیے دی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جاگیردار اور سرمایہ دار, یہ خون چوستے رہے لوگوں کے. اللہ رحم فرمائے. یورپین اسٹائل پہ بنتا جا رہے ہیں بڑے لوگ جو ہیں, یورپین اسٹائل ہو تو پھر بھی کوئی بات بنے گی, وہاں تو کوئی اسٹائل ہی نہیں ہے. ہم غلام پیدا ہوئے تھے, ہمارے والدین نے قربانیاں دے دے کے ہمیں آزاد کرا, اور ہمارے بچے آزاد پیدا ہوئے ہیں, ہم ان کو غلام بنا رہے ہیں, بلکہ بنا چکے ہیں. قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم وما يكون لنا, ہمارے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا, ان نعود فيها, کہ ہم واپس لوٹ کے آپ کے ملت میں آ جائیں, الا ان يشاء الله ربنا. یہ پیغمبر کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہم واپس نہیں لوٹتے کفر میں, یہ اس لیے کہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں دے دی ہے, اگر اللہ نہ چاہے تو ہم بھی کافر بن جائیں گے. تو اس لیے کہہ دیا کہ الا ان یشاء اللہ ربنا, مگر یہ کہ ہمارے پروردگار چاہے, وسع ربنا کل شیء علما, اور شامل ہو چکا ہے ہمارا پروردگار ہر ایک شے کو علم کے اعتبار سے, مین یعنی اللہ کی تمام اشیاء پہ علم کامل ہے, علم محیط ہے. علی اللہ توکلنا, خاص اللہ پہ ہم اعتماد رکھ چکے ہیں. ربنا, او ہمارے پروردگار, افتح بیننا, فیصلہ کر جائیے ہمارے درمیان, وبین قومنا, اور میرے قوم کے درمیان, بالحق کے, حق کے اساس پر, وانت خیر الفاتحین, آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے. اب جو پیغمبر, اٹ مینس کہ پیغمبر کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا, ان بدبختوں نے اتنا دکایا تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا وانت خیر الفاتحین, خداوندہ میرے درمیان اور میرے قوم کے درمیان آپ ہی فیصلہ سنا دے, آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. تو فیصلہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا, بڑا غرق ہوگا. وقال الملأ الذين كفروا, اور کہہ دیا ان سرداروں نے جو کافر ہو چکے تھے, من قومی, قوم شعیب سے, لئن اتبعتم, لوگوں سے کہہ دیا, کس سے کہہ دیا, لوگوں سے, کہ لئن اتبعتم شعیبا, اگر آپ لوگوں نے فالو کیا آج کے بعد شعیب کو, انکم اذا لخاسرون, تو آپ بہت بڑے لاس میں پڑ جاؤ گے, مین آپ کی زندگی چلی گئی. فاخذتهم الرجفتو, پس پکڑا ان لوگوں کو, الرجفتو زلزلے نے, فاصبحوا, وہ ہو گئے, فی دارہم, اپنے گھروں کے اندر, جاسمین الٹے پڑے ہوئے مردار، الٹے پڑے ہوئے، ایسا زلزلہ آیا کہ اللہ کریم نے الٹا مردار کروا دیا. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو شعیب کو جٹلا چکے تھے، کعلم یغنو فیا، ایسے تھے کعلم یغنو فیا، گویا کہ وہ سرے سے یہاں اس خطے میں آبادی نہیں ہوئے تھے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسا اینٹ کا اینٹ سے بجا دیا تھا کہ جیسا کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں. کعلم یغنو فیا، گویا کہ وہ نہیں تھے وہاں، اس طرح میں نے تخت تاراج کر دیا. الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جو جھٹلا چکے تھے شعیب علیہ السلام کو، کانو ہم الخاسرین، انہوں نے تو شعیب والوں کو کہہ دیا. یہ آیت نمبر 90 میں دیکھیں آگے جو گزر گیا کہ لئن اتبعتم شعیبا، اگر آپ لوگوں نے شعیب کو فالو کر دیا، انکم اذا لخاسرون، تو آپ بڑے بہت بڑے لاس میں چلے جاؤ گے. تو اللہ کریم نے اس کا جواب دے دیا کہ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو شعیب کو جھٹلا چکے تھے، کانو ہم الخاسرین، لاس والے تو وہی لوگ تھے، وہ ویسے برکی مار رہے تھے ان سے، اصل میں لاس میں تو وہ لوگ. فتولی عنہم، منہ موڑ دیا شعیب علیہ السلام نے ان سے، وقالا، اور کہہ دیا، یا قوم، او میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے پہنچا دیا آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے آپ کی خیر خواہی کی جتنا میں کر سکتا تھا، فکیف آسا علی قوم الکافرین، اب میں کس طرح غمکاتا رہوں ایک ایسی قوم پر جو کفر کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، باڑ میں چلے جائیں بیڑا گھر کو، اب میں کیا اس طرح کرتا ہوں، کیا ہی بس تباہ ہو گئے، بس ہو گئے تو ہو گئے، آپ کوئی انسان کے بچے تھوڑے تباہ ہو گئے. فکیف آسا علی قوم کافرین، اس قسم کے لوگوں پر کوئی روتا ہے؟ تو پیغمبر کے ساتھ ہوں گے وہ تو بچ گئے ہوں گے، ہاں وہ تو بچتے ہیں. وما ارسلنا فی قرية من نبی، اور نہیں بھجوایا ہم نے فی قرية، کسی بھی علاقے اور گاؤں میں، من نبی، کوئی پیغمبر. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایسا بھی میں نہیں کرتا کہ بس پہلے ہی دن جن لوگوں نے نہ کر دیا اور میں نے بیڑا غرق کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں بہت ڈیل دے رہتا رہتا ہوں، لگام چھوڑ دیتا ہوں، موقع دے دیتا ہوں، موقع دے دیتا ہوں، موقع دے دیتا ہوں، کبھی کبھار ان کو تکلیف دے دیتا ہوں، شاید تکلیف کے احساس پر ان کی اصلاح ہو جائے، کبھی ان کو راحت دے دیتا ہوں تاکہ راحت کے احساس پر ان کی اصلاح ہو جائے. یہ نیچے دیکھیں، وما ارسلنا فی قرية، اور نہیں بھجوایا ہم نے فی قرية، کسی بھی گاؤں اور علاقے میں، من نبی، کوئی بھی پیغمبر، الا خزنا آلہ، مگر ہم نے پکڑا آلہ، اس کے رہنے والوں کو، بالباسائے، بالباسائے، مالی مشکلات سے، ودرائے، اور بدنی مشکلات سے، لغلوں، اس لیے کہ وہ لوگ، یزرعون، اللہ کے سامنے عاجزی شروع کر دیں اور اللہ کے بندے بن جائیں. کبھی آدمی چوری صاحب مالدار ہوتا ہے تو باغی ہوتا ہے، غربت آ جاتی ہے تو ٹھیک ٹھاک بن جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مالی مشکلات میں پنسایا، بدنی مشکلات میں کبھی پنسایا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر جائیں، تو میں پھر بھی معاف کر دوں، میں پھر بھی معاف کر دوں. ثم بدلنا، لیکن وہ لوگ سوچنے والے تھے نہیں. ثم بدلنا مکان السیئة، پھر ہم نے تبدیلی لائے، مکان السیئة الحسنۃ، تکلیف کے بجائے ہم نے انہیں راحت دے دی، تکلیف کے بجائے ہم نے انہیں راحت دے دی. حتی غفو، تا آنکہ وہ افرادی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کثیر ہو گئے، افرادی اعتبار سے بھی بڑھتے گئے اور مالی اعتبار سے بھی بڑھتے گئے. اور انہوں نے کیا کہا، دیکھیے مجھے، انہوں نے کیا کہا، وقالو، اور وہ کہتے گئے، قد مس آبا ان الضراء والسراء، وہ جو تکلیفیں تھی مالی اور بدنی وہ ہمارے فور فادر کے لیے تھی، ہمارا اور تکلیف کا آپس میں کیا واسطہ. وہ دن چلے گئے، قد مس آبا انا ادورا، چھو دیا تھا اور ٹچ کر دیا تھا ہمارے فور فادرز کو، ادورا، بدنی تکالیف نے، وسرا، اور مالی مصیبت نے، یعنی مینز کہ وہ ان تکالیف سے کوئی درس نہیں لے رہے تھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کیفا خزنا بغتتن، میں نے پکڑا پھر ان کو بغتتن اعلی فسڈن، فاق میں نے ان کو پھر ڈیل نہیں دی، فاخذنا بغتتن، میں نے پکڑا ان کو آلہ فسڈن، وہم لا یشعرون، اس لیے کہ انہیں احساس نہیں ہو رہا تھا، نہ ان کو راحت کا احساس نہ ان کو مصیبت کا احساس. آدمی جب سن بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، سن بن جاتا ہے، تو اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ تکلیف کیوں آئی اور یہ بھی پتہ نہیں کہ راحت کیوں آئی. کیونکہ اس کا سینس نہیں ہوتا پھر. قوم لا یشعرون, اللہ کریم فرماتے وہ سینس والے تھے نہیں, وہ سنتے سینس نہ تھے. ولو ان آل القرى آمنوا, اور اگر آل القرى گاؤں کے اور شہروں کے رہنے والے آمنو ایمان لے آتے, واتقوا اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے, لفتانا علیہم تو ہم کول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء برکات آسمان کی جانب سے, والارض اور زمین کی جانب سے, ولیکن کذبوا لیکن وہ تو جھٹلا چکے تھے اللہ کے پیغام کو, فاخذناہم بما کانوا یکسبون ہم نے پکڑا ان کو ان کے کسب اور عمل کی وجہ سے. افامن آل القرى ان یاتیہم باسنا, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ اب پچھتاوے کیا جب چڑیاں چگ گئی, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ موقع پر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا, وہ ایمان لائیں گے جب عذاب ان کے دروازے پر پہنچ جائے, دیٹس ناٹ اے ٹائم. افامن آل القرى, آیا ایمان لائیں گے آل القرى یہ شہروں والے, ایاتیہم باسنا اس وقت جب آ جائے ان کے پاس ہماری عذاب, بیاتن رات کے وقت, وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں گے, تو اس وقت پھر ایمان لائیں گے. ایک تو جب سوتے ہوئے میں ان پہ عذاب لاؤں گا تو وہ تو جاگنے سے پہلے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ اگر اس وقت وہ ایمان لاتے بھی رہے تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اوا امین آل القرى, ایمان لائیں گے شہروں والے, ایاتیہم باسنا کہ آ جائے ان کو ہماری عذاب ظہن دن کے وقت, وہم یلعبون اور وہ اپنے ڈراموں میں لگے ہوں گے, کیونکہ عذاب دو وقتوں میں آتے ہیں, یا دن کو یا رات کو, تو رات کو لوگ سوتے ہیں, دن کے وقت اپنے ڈراموں میں مشغول ہوتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر رات کو سوتے میں آ گیا وہ بھی ایمان لانے کا ٹائم نہیں, اور اگر دن کو ڈراموں میں آ گیا وہ بھی ایمان لانے کا ٹائم نہیں. عذاب پہنچ گیا تو دیر نو اینی تصور اینڈ کانسیپٹ آف ایمان ایٹ دیٹ ٹائم. افامنو مکر اللہ, آیا یہ لوگ افامنو مکر اللہ, رسول پاک سے کہتا ہے کہ افامنو آیا یہ اہل مکہ امنو بے خوف ہو گئے ہیں, بے خطر ہو چکے ہیں مکر اللہ اللہ کے عذاب سے. یہ لوگ جو اتنی سرکشی کر رہے ہیں یہ بالکل بے خوف ہو چکے ہیں, دے فیل نو اینی فیئر, دے فیل نو اینی ڈینجر ریگارڈنگ دیئر کریڈز اینڈ ڈیڈ. افامنو مکر اللہ, آیا بے خوف ہو چکے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے, فلا یامن مکر اللہ بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے, الا القوم الخاسرون مگر وہ لوگ جو لاس میں اور خسارے میں ہوتے ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا, واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر حافظ. الرحمن الرحیم, آیت نمبر 96, ولو ان اہل القرى آمنوا, اور اگر اہل القرى قصبوں والے آمنوا ایمان لے آتے, واتقوا اور اپنے آپ کو بچاتے شرک و کفر سے, لفتحنا علیہم تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء برکتیں آسمان کی طرف سے, والارض اور زمین کی طرف سے, ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا اللہ کے نبیوں کو, فاخذناہم ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا, بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے. افامن آل القرى ان یاتیہم, آیا ایمان لائیں گے قصبوں والے, ان یاتیہم باسنا اس وقت جب آ جائے ان پر میری عذاب, بیاتن رات کے وقت, وہم نائمون اس حالت میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. او امن آل القرى, یا ایمان لائیں گے قصبوں والے, ان یاتیہم باسنا کہ آ جائے ان پر عذاب ہماری, زحن دن کے وقت, وہم یلعبون اس حالت میں کہ وہ مشغول ہوں گے دنیا کے ڈراموں میں. اف امنو مکر اللہ, آیا یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب سے, فلا یامن مکر اللہ بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے, الا القوم الخاسرون مگر وہ لوگ جو خسران کے شکار ہو چکے ہیں. تو جو لوگ اپنے کو لاس میں ڈال چکے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں. انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو آج کا سبق اس کے ساتھ ہی لگتا ہے. اولم یاد للذین یرثون الارض اولم یاد للذین, کیا ظاہر نہیں ہو چکا للذین ان لوگوں پر, یرثون الارض جو مالک بن جاتے زمین کے, من بعد آلہا اس زمین و سابقہ زمین والوں کے بعد, یعنی ان لوگوں کے بعد میراث میں جو زمین ان کو مل جاتی ہے, ایک قوم ہلاک کیا جاتا ہے دوسری قوم آ جاتی ہے, اللہ نشاؤ کیا ان پہ یہ بات ظاہر نہیں ہو گئی, اللہ نشاؤ یہ کہ اگر ہم چاہتے, اصبناہم بذنوبہم اصبناہم بذنوبہم تو ہم ان کو بھی گرفت میں لے لیتے ان کے کردار کی وجہ سے. کیا ابھی تک یہ بات ان پہ ظاہر نہیں ہو گئی کہ ہم نے سابقہ اقوام کا خاتمہ کر دیا, اب ان کو مالک بنا دیا, اگر ہم چاہتے تو فل فور ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے. تو انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے کہ ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں, ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سٹیمپ لگا دیتے ہیں, سیل لگا دیتے ہیں, عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر, فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لہذا وہ بات کو نہیں سنتے. ان کے دلوں پر ہم نے سیل لگا دیا ہے کیونکہ وہ ضدی بن چکے ہیں, اناڑی بن چکے ہیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہی قصبے ہیں, نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا کے بیان کرتے ہیں ہم آپ کے لیے, مِنْ أَنْبَائِهَا ان قصبوں کے کس سے, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور تاکید آ گئے تھے ان کے پاس ان کے رسول, بِالْبَيِّنَاتِ کلیئر کٹ بیانات کے حوالے سے, فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پس نہیں تھے وہ لوگ لِيُؤْمِنُوا کے ایمان لائے, کیوں, بما کذبوا من قبل اس لیے کہ پہلے سے تکذیب اور جھٹلانا ان کا وتیرہ بن چکا تھا. بما کذبوا من قبل اس لیے کہ پہلے سے جھٹلانا ان کا وتیرہ اور طریقہ بن چکا تھا. کذالک اسی طرح یتبع اللہ اصیل لگا دیتا ہے اللہ تعالی غلا قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر, وما وجدنا لاکثر من عادل وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے لے اکثرہم ان کی میجارٹی کے لیے من غادل کوئی ایمان, ان کی میجارٹی میں کوئی ایمان نہیں تھا. وما وجدنا اور ہم نے نہیں پایا لے اکثرہم ان کی میجارٹی کے لیے من غادل کوئی ایمان, وان وجدنا اکثرہم اور تحقیق ہم نے پا لیا تھا اکثرہم ان کے میجارٹی کو لفاسقین بدماش اور فسق کرنے والے, کہ ان کی میجارٹی وہ فسق کرنے والی تھی. فسق کا اصل معنی ہوتا ہے حدود کو پامال کرنا, باؤنڈریز کو پامال کرنا. تو باؤنڈریز کو ہمیشہ پامال کرتے بدماش لوگ, نمبر دس جنہیں کہتے پاکستان, کیا کہتے ہیں چوری صاحب, نمبر دس یا بستابے کے بدماش کہتے ہیں, بستابے والے تھانے میں ان کے لیے خصوصی اصطلاح ہے, خصوصی ٹرم ہے, کیا, بستابے, بستابے والے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ غَادٍ اور ہم نے نہیں پایا تھا لِأَكْثَرِهِمْ ان کی میجارٹی کے لیے مِنْ غَادٍ کوئی ایمان, وَإِنْ وَجَدْنَا اور تحقیق ہم نے پا لیا تھا. فاسقین اور تحقیق ہم نے ڈھونڈ لیا تھا اکثر ہم ان کے میجارٹی کو لفاسقین بدماش. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ ثم بعثنا پھر بھجوا دیا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے آیاتنا معجزات کے ساتھ, بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ, بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے نشانات کے ساتھ ساتھ نو معجزے بھی دیے گئے تھے. کتنے معجزے, نو معجزے دیے گئے تھے. ایک عصا والا جو سانپ بن جاتا, دوسرا اس کے دست مبارک والا جو چمکیلا نکل آتا, اور تیسرا فارسلنا علیہم الطوفان کہ اس کے قوم پر اس کے معجزے کے طور پر فرعونیوں پر طوفان آ گیا, والجراد اور پھر ٹھڈی دل آ گئے, والقمل اور پھر وہ جو بالوں میں ہو جاتے ہیں جوئیں آ گئیں, اور پھر اس کے بعد مینڈکوں نے یلغار کر دیا, اور پھر اس کے بعد اس کے کانے پینے وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفارم اور کنورٹ ہو جاتے انٹو بلڈ, اس کا خون بن جاتا. تو یہ ہو گئے ساتھ. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کر دیا کہ یہ لوگ انسان کے بچے نہیں بن رہے تو دو چیزوں کا اس نے سوال کر دیا، ربنت میں صالح اموالے، کہ خداوندہ ان کے گوٹ اور سلور کو پتھر بنا دے، تو ان کے خزانے وہ پتھر بن گئے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سیل کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، تاکہ عذاب سے پہلے یہ ایمان نہ لا سکے۔ پیغمبر کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ ایسی دعا کر جاتا ہے کہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا خداوندہ گولڈ اور سلور کو پتھر بنا دے اور دلوں کو بھی پتھر بنا دے، سیل کر دے، تاکہ یہ ایمان نہ لا سکیں عذاب سے پہلے، اور عذاب کے وقت ایمان پھر مقبول نہیں ہوتی۔ تو یہ نو معجزے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے گئے تھے۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر بھجوا دیا تھا ہم نے من بعدہم ان اقوام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کے پاس، و ملئی اور اس کے سرداروں کے پاس، فظلموا بها، انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں سے، فانظر، لہذا آپ دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبت المفسدین، کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا بنا، آپ دیکھ لیں کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا بنا۔ وقال موسیٰ، حقیق کا معنی ہے سٹینڈ لیا ہوا، حقیق ان کا معنی ہے سٹینڈ لیا ہوا، کمیٹڈ، حقیق ان میں کمیٹڈ ہوں، علی اس بات کے ساتھ، لا اقول علی اللہ، کہ میں نہیں کہوں گا اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر وہ بات جو سچی ہے، اللہ کے بارے میں وہ بات کروں گا جو سچی بات ہے۔ تو پیغمبر ہر ایک وہ کمیٹڈ ہوتا ہے، اور کمیٹمنٹ یہ انسان کو انسانیت کے کا جامہ پہنا دے گی۔ آدمی میں کمٹمنٹ نہ ہو، چاہے کسی بھی چیز سے ہو، کمٹمنٹ نہ ہو تو وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ تبھی اردو کے ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن، خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن، مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں، خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن، مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں۔ جس بھی فن کے ساتھ آپ دین کے ساتھ لگے ہوئے خلوص نہیں تو وہ مقام مرگ ہے، دینی مرگ، وہ دینی موت۔ آپ کسی جاب کے ساتھ لگے ہوئے خلوص نہیں تو وہ اسی جاب کی موت۔ آپ کسی بزنس میں لگے ہوئے خلوص سے نہیں کر رہے تو اس کا بیڑا غرق ہونا ہے۔ ایون دو یہ موسیقار نہیں ہوتے جو ڈول بجاتے ہیں اور طبلے وغیرہ بجاتے ہیں، اگر وہ خلوص سے نہ بجائیں تو اس میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا، کیوں چوری صاحب؟ بلکہ شیخ مرحوم نے فرمایا، رحمہ اللہ، شیخ صاحب شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے فرمایا کہ یہ دیکھیے میاں بیوی جو آپس میں ملتے ہیں، میاں بیوی جب مباشرت کے ملتے ہیں تو فرماتے تھے کہ اگر ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا خلوص نہیں تو اس مباشرت میں کوئی مزہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کے لیے خلوص اولین شرط ہے، خلوص، خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن، مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص میں۔ چوری صاحب، تو اخلاص بنیادی چیز، کیا اخلاص؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نقل کر دیا موطأ کے اندر، کہ الناس کلہم ہلکا الا المسلمون، سارے انسان ہلاکت کے شکار ہو چکے ہیں، مسلمان ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں۔ الناس کلہم ہلکا الا المسلمون، مسلمان ہلاکت سے بچے، والمسلمون کلہم ہلکا الا العالمون، مسلمان سارے ہلاکت کے شکار ہیں، جاننے والے اور علم رکھنے والے ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں۔ والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، پھر جاننے والے بھی ہلاکت کے شکار ہیں، جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں وہ ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں۔ اور والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، پھر عمل کرنے والے بھی سارے ہلاکت میں پڑ چکے ہیں، مگر وہ جو عمل میں اخلاص پیدا کر چکے ہیں وہ ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت نیت میں فتور آ جائے۔ کیا پتے کی بات کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ، یہ جو ائمہ مجتہدین تھے یہ بڑے اللہ والے لوگ تھے، ان کو الہامی باتیں آتی تھیں، کیوں چوری صاحب؟ ان کو باتیں آتی تھیں انسپریشن کی، الناس کلہم ہلکا، کہ ترتیب بنا دیا ہے سارے انسان ہلاکت میں، الا المسلمون، اسلام والے ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں، پھر اسلام والے سارے ہلاکت میں ہیں، جاننے والے ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں، پھر جاننے والے سارے ہلاکت میں ہیں، عمل کرنے والے ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں, پھر عمل کرنے والے سارے ہلاکت میں ہیں, اخلاص والے ہلاکت سے بچے ہوئے, اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس وقت اس میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. والمخلصون علی خطر عظیم, یہ جو حقیق لفظ ہے یہ حقیقت کا مطلب نہیں دیتا ہے؟ نہیں, حق کا یا حق کو, یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے لغت عربی میں کہ کبھی یہ صداقت کے لیے آتا ہے, سچائی کے لیے آتا ہے, رسگوئی کے لیے آتا ہے, ثبوت کے لیے آتا ہے, استحکام کے لیے آتا ہے, کمٹمنٹ کے لیے آتا ہے. حقیق علی اللہ قولا, میں کمیٹڈ ہوں اس بات کے ساتھ, لا اقولا کے نو نہیں کہوں گا, اللہ اللہ تعالیٰ پر, الا الحق کا مگر سچی بات. سچی تو یہ سچی بات کہنا یہ نجات کا ذریعہ ہے. جس کسی بھی میدان میں ہوں آپ سچائی کا مظاہرہ کریں. ایون آئی آر ایس کے لیے آپ پیپر جمع کرتے ہیں تو سچائی کر دیں, سچائی کا مظاہرہ. ہماری ایک خام خیالی ہے کہ کافر کے ساتھ فراڈ کرنا یہ جائز ہوگا. کافر کے ساتھ فراڈ کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہم ما لہم و علیہم ما علیہم. ہر ایک آدمی کی جو ذمہ داری اس نے وہی نبھانی ہے, کوئی دوسرا اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا. اس نے اپنے عمل کا خود حساب دینا ہے, اپنے عمل کا خود حساب. اب اگر کافر وہ کمیٹڈ نہیں ہوتا تو کافر تو کافر ہوتا ہے, کافر تو اس سے آپ کے لیے کیا گلا کرتے ہیں. لیکن مسلمان وہ تو حیوان کے ساتھ بھی کبھی دھوکہ نہیں کرتا, وہ جھوٹ کبھی ان انٹینشنلی بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ان انٹینشنلی بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. صداقت یہ دین کی بنیاد, صداقت دین کی. اور اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا اس قرآن کے متعلق یا اسلام کے متعلق کہ والذی جاء بالصدق والذی صدق بھی اولئک هم المتقون. آپ 24واں پارہ بالکل ابتدا نکالیں, آیت نمبر 33 ہے, 33 نکال لیا. والذی جاء بالصدق, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی والی آیت دیکھیں, فمن اظلم, پس کون ہے زیادہ ظالم, ممن, اس شخص سے, کذب علی اللہ, جس نے جھوٹ اور افترا باندھ لیا اللہ تعالی پہ, وکذب بالصدق, اور قرآن کو جھٹلایا. وکذب بالصدق, صدق کا معنی ہے قرآن. وکذب بالصدق, محمد کے میسج کو جھٹلایا. صدق کا معنی ہے نبوت. وکذب بالصدق, اسلام کو جھٹلایا. اور دوسری آیت میں کہہ دیا کہ والذی جاء بالصدق, اور وہ پیغمبر جو لا چکا ہے صدق کو, سچائی کو, راست بازی کو. تو اب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دے دیا صدق کا. تو اٹ مینس کہ مسلمان میں نیور بی اینڈ ہی مسٹ نیور بی اے فالسیفائر. اس نے کبھی جھوٹ, یہ جو ہم مذاق میں بولتے ہیں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. کبھی مذاق میں ہم کہتے ہیں وہ ہم ویسے کہتے ہیں گپ لگا رہے تھے بھائی, تو گپ ان سینس کے جھوٹ بول رہے ہیں. حقیق علی اللہ قولا, میں کمیٹڈ ہوں اس بات کے ساتھ کہ نہیں کہوں گا علی اللہ اللہ تعالی پر, الا الحق مگر سچی بات. اللہ تعالی کے متعلق سچی بات. حضرت ابو بکر کا ٹائٹل ہے کیا صدیق, حضرت ابوبکر کا ٹائٹل ہے صدیق. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ان انٹینشنلی جھوٹ بھی نہیں بولا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس لیے کہ مجھے جھوٹ سے فطری طور پر نفرت تھی, جھوٹ سے مجھے فطری طور پر نفرت تھی, تو میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ان انٹینشنلی. ایون دو اس کی لائف جب سب سے انتہائی حساس اور سینسیٹیو موقع آیا وہ یہ کہ وہ ہجرت میں رسول پاک کے یار غار تھے, رسول پاک کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول پاک کی ہجرت یہ وہ ٹاپ سیکریسی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جیسے لوگوں پر ہی اعتماد کر سکتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ روڈ پہ نہ جائیں, راستے پر نہ جائیں, آپ یہ سہارا میں ڈیزرٹ میں چلتے رہیں, تاریکی ڈیزرٹ میں چلتے رہیں, روڈ پر میں جاتا رہوں گا, کیونکہ روڈ پر تو کسی کے ساتھ بھی سامنا ہو سکتا ہے جس سے سیکریسی کھل جائے گی, بات میں آ رہی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کافر مل گیا مکے والا, تو اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اس نے ابوبکر سے کوئسچن کر دیا, یہ ڈیزرٹ میں کون ہے, یہ کون ہے جو جا رہا ہے. امام بخاری نے حدیث نقل کی, حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا خداوندہ جھوٹ بولوں تو سارا ریکارڈ گڑبڑ, کہ میں نے تو کبھی اسلام سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا, اور سچ کہوں تو سیکریسی آؤٹ. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہماری رضامندی کے لیے ہماری رضامندی کے مجاہدہ کرتے ہیں. مجاہدہ کا معنی کہ وہ کبھی غیر اسلامی حرکت نہیں کرتے اور کبھی غیر اسلامی گفت نہیں کرتے. کلمان لنا دیا نم سب لنا, اللہ کریم فرماتے ہم ان کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں, ہم ان کے لیے راستے آسان. اور پیچھے فرمایا وہ ان اللہ لمع المحسنین, اور راستے آسان بنانا کیا, میں 24 گھنٹے اسی کا سپورٹر رہتا ہوں. آپ آج ہی سے عہد کر دیں کہ میں نے کمیٹڈ رہنا ہے, میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے چیٹنگ نہیں کرنا, میں نے فراڈ نہیں کرنا, میں نے ہر ایک بات اسلام کے حوالے سے کلیئر کٹ کرنی ہے, اور ہر ایک بات اسلام کے حوالے سے کلیئر کٹ فالو کرنی ہے, میں اس میں کیوں چیٹنگ. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سپورٹ دے دیتا ہے, آپ کے سارے کام آٹومیٹکلی ہوتے جائیں, جو کام نہیں ہو رہا اٹ مینس کہ اس میں آپ کے لیے کوئی خیر نہیں. دیکھیں جب اللہ آپ کا سپورٹ رہے تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, سب کچھ کر, تو جو کام کرتا نہیں اٹ مینس کہ وہ اس میں آپ کے لیے خیر نہیں, میرے وہ خیر نہیں محسوس کرتا. تو اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس آدمی سے کہ رجل یہدینی السبیل, یہ جو ڈیزرٹ میں جا رہا ہے یہ میرا راہبر ہے, مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اب اس آدمی کو سمجھ نہیں آئی, اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ راستہ جو ہے اجنبی قسم کا راستہ ہے, کیونکہ وہ ڈیزرٹ والے راستے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فری وے پر نہیں لے گئے, ایک ایگزٹ لے کے وہ اسی پہ جا رہے تھے. تو اس آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ راستہ اجنبی ہے, ٹرین قسم کا ہے, ابوبکر کو معلوم نہیں ہوگا. وہ آدمی اور حضرت ابوبکر اپنے انداز سے کہہ گئے تھے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں کا رہبر اور لیڈر ہے. اب یہ بات ابوبکر نے کہاں سے لے لی, انسپائر ہو گئی, لنا دینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ہمارے بزرگوں میں ہمارے بزرگ کے سید و طائفہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے بانی اور فاؤنڈر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ چونکہ یہ کابر تو برٹش گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے آزادی کی, تو پولیس والے آ گئے دارالعلوم کی مسجد میں اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تلاوت کرتے رہے اس دیوار سے اس دیوار تک مسجد, اور اس دیوار سے اس دیوار تک اس طرح جاتا رہا اور تلاوت کرتا رہا. اب جو پولیس والے آ گئے تو وہ ڈی ایس پی صاحب نے کہہ دیا کہ ادھر آؤ جی, تو وہ آ گیا. اس سے کہا کہ قاسم نانوتوی کہاں ہوں گے, وہ پہچان نہیں رہے تھے, قاسم نانوتوی کہاں ہوں گے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی تو وہاں تھے, اب ابھی تو وہاں تھے. پولیس والوں کو شک پڑ گیا کہ ہمیں دیکھے ہی اس نے دوڑ لگائی ہوگی, تو وہ باہر نکل گئے اس راستے سے. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس راستے سے نکل گئے. اب جھوٹ بھی نہیں بولا, چھٹکارا بھی پا لیا کہ ابھی تو وہاں تھے تھوڑی دیر پہلے. اور پھر 3 دن وہ روپوش رہے, 4th day نکل آئے. متعلقین نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کی گرفتاری ہو جائے گی, تحریک سرد پڑ جائے گی تحریک, تو آپ روپوش ہی رہیں اور گائیڈ کرتے رہیں. اس نے کہا نہیں, حضور کیا عمل اور زندگی میں غار سور میں 3 دن حضور کا روپوش ہونا یہ تو مجھے حدیث سے معلوم ہے. 4th day رسول پاک باہر نکلے تھے, اب میں اپنے اس عمل کو خلاف سنت سمجھتا ہوں. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. دیکھیے حالانکہ بظاہر یہ کوئی بڑی بات مات, لیکن کتنی بڑی ہے کہ بھائی آدمی نے کمیٹڈ ہونا ہے دین کے ساتھ. کلو سے فن ہے دلیل کمال صاحب فن مکہ. اور تبھی اس درویش نے جو موتری کے درخت کے نیچے ایک مولوی اور ایک طالب علم کا مدرسہ شروع کر دیا تھا, پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا, پوری دنیا میں. برٹش گورنمنٹ آسانی سے نکلی وہاں سے, انہوں نے کہا بیڑا غرق کر دیا دارالعلوم دیوبند میں قاسم نانوتوی اور اس کے شاگردوں نے. صحیح, اب یہ جو دنیا میں یہ بسترے کندھوں پر اٹھائے ہوئے پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں, دارالعلوم دیوبند کے نام لیوا ہے. یہ قادیانیوں کا چکر بعد میں چلا اس سے. ہاں, کہ پھر انگریز نے ریسرچ کیا ہوگی نا. ہاں اس نے کہا کہ جہاد کا تصور ختم کرنا ہے. تو جہاد کا تصور کیسے ختم ہوگا؟ ایسے ختم ہوگا کہ کوئی پیغمبر کہہ دے کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو لوگ نہیں مانو گے. تو پہلے اس آدمی کو ڈیولپ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, بطور ریفارمر پیش کیا قوم کے سامنے, پھر بطور مجدد پیش کر دیا کہ یہ مجدد ہے, اور پھر اس کو پروموشن دیتے دیتے دیتے دیتے پیغمبر بنا دیا. حقیق علی اللہ اقول, میں کمیٹڈ ہوں اس بات کے ساتھ کہ نہیں کہوں گا اللہ اللہ تعالی کے ذات پر, الا الحق مگر سچی بات, قد جئتکم میں آ چکا ہوں آپ کے پاس, ببینۃ من ربکم قد جئتکم میں آ گیا ہوں آپ کے پاس, ببینۃ من ربکم واضح معجزے کے ساتھ اور واضح بیان کے ساتھ. بینہ کا معنی معجزہ اور بینہ کا معنی واضح بیان, ببینۃ من ربکم واضح شریعت کے ساتھ آپ کے پروردگار کی جانب سے, فارسل معی بنی اسرائیل, فارسل بھجوا دے میرے ساتھ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو بھجوا دے. ارسل کا ایک معنی یہی ہے, بظاہر تو یہی معنی معلوم ہوتا ہے کہ بھجوا. تو موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے تھے؟ وہ مصر کو چھوڑنے والے توڑے تھے, وہ مصر کو چھوڑنے والے ہجرت کرنے والے توڑے تھے, کہ فارسل مغیہ بنی اسرائیل. تو ارسل یرسلو ارسال کا معنی ہوتا ہے ارسلت الکلب, میں نے کتے کو چھوڑ دیا. ارسلت الکلب مانا اس کے گلے سے میں نے پٹا نکال دیا چھوڑ دیا. فارسل مغیہ میری رفاقت میں چھڑائے بنی اسرائیل کو, آپ نے انہیں غلام بنا دیا ہے, ان کے انسانی حقوق کو بھی آپ نے پامال کر دیا ہے. تو ہسٹری تو میں نے آپ کو بقرہ کے اندر بتائی تھی, اگر آپ پھر کچھ ان بریف لینا چاہتے ہیں تو یہ کہ باقی بات تو تفصیلی آگے آئے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام مصر تک جا پہنچے اور حکومت یوسف علیہ السلام والسلام کو بلاقبت مل گئی, مصر کی حکومت بلاقبت مل گئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام والسلام اور اس کی اولاد مصر پر حکمرانی کرتی رہی, مصر پر حکمرانی کرتی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیندار لوگ تھے, دین کے ساتھ کمیٹڈ تھے, حالانکہ وہ تھے مصری نہیں, وہ تو فلسطینی تھے. تو فلسطینی جا کے اوروں کے ملک میں انہی پر حکومت کرتے رہے, لیکن لوگ بغاوت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس لیے کہ لوگ پارسا تھے, ہر ایک کو اس کے حقوق ٹھیک ٹھاک مل رہے تھے. لیکن بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سچائی کی راستے سے بھٹکنے لگی تو مصریوں میں بغاوت کا عنصر پیدا ہو گیا, بغاوت کا, اور انہوں نے کالونیل سسٹم کے حوالے سے تاریخ چڑھائی کہ یہ کیا کالونیل پاور فلسطین سے آ کر ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے. اور یہ بات تبھی پلے پڑتی ہے جب بنیادی حقوق غصب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب بنیادی اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو پھر لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, ہمیں آرام ہے, پیس ہے, ضروریات زندگی پرووائڈ ہیں اور آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, ہم نے کیا بغاوت کر دی, چاہے حکمران یہاں کا ہو یا کہاں کا ہو. لیکن جب رائٹ پامال ہوتے جائیں تو پھر یہ کالونیل سسٹم کے خلاف تحریک کا تصور بہت جلد زور پکڑ لیتا ہے. تو اس تحریک نے زور پکڑی اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا, فرعونیوں کی حکومت یعنی قبطیین کی. فرعون تو عہدے کا نام ہے, قوم کا نام ہے قبطی, کیا قبطی. تو قبطیوں کی حکومت شروع ہو گئی جو نیٹو آف ایجپٹ اینڈ الیگزینڈریا تھے, جو مصر اور الیگزینڈریا کے اپنے نیٹو تھے, جس طرح یہاں کے ریڈ انڈین ہیں, جو وہاں کے ریڈ انڈین تھے. تو ان کی اور فرعون ان کے عہدے کا نام تھا, جس طرح یہاں پہ صدر کہتے ہیں جی, کسی دوسری جگہ جرمنی میں چانسلر کہتے ہیں, اس میں کہیں وزیر اعظم کہتے ہیں, کہیں کوئی اور کہتا ہے. تو یہ فرعون یہ فرد کا نام نہیں ہے, یہ عہدے کا نام ہے, یہ عہدے کا نام ہے. تو قبطیین کی حکومت وہ قائم ہو گئی, حتیٰ کہ انہی قبطیین نے ان فلسطینیوں سے سارے قرضے چکانے شروع کر دیے, کہ انہوں نے 80 سال تک ہمارے اوپر حکمرانی کی اور ہمیں بڑا ستایا, تو انہوں نے ان کے انسانی حقوق ہی سلب کر دیے اور قوم کو بحیثیت مجموعی غلام بنا دیا, قوم کو بحیثیت مجموعی غلام بنا دیا. اللہ کریم فرماتے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ, ہم نے ارادہ کر دیا کہ انہیں مستضعفین اور یہ جو قوم غلام بنائی گئی ہے ان کو میں پھر سے اقتدار دینا چاہتا ہوں. تاکہ وہ دین کے بھی لیڈر بنے اور دنیا کے بھی لیڈر بنے. نجعلہم ائمہ دینی رہنما ونجعلہم الوارثین دنیاوی رہنما, کہ اپنے حقوق کے مالک خود بن جائیں. تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا. اب موسیٰ علیہ السلام جو آئے تو رائٹ اوے وہ چلے گئے اس فرعون کے پاس اور یہی مطالبہ کر دیا کہ فارسل مغیہ بنی اسرائیل. بس میرا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے چھٹکارا دے دیں. فارسل مغیہ بنی اسرائیل. قالا کہ دیا فرعون نے ان کنت جیت بے آیت, اگر آپ ان کنت جیتا اگر آپ ہیں کہ لا چکے بے آیت ان کوئی معجزہ, فاتبہ تو لے آئیے اس معجزے کو, ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے ہیں. فال کا غصا اس نے پھینک دیا اپنے عصا کو, اس نے پھینک دیا اپنے عصا کو. فیضا صوبان مبین تو آلہ فسڈن, ازا آلہ فسڈن ایک دم مومنٹ, ازا کا مانا ایک دم مومنٹ. فیضا صوبان, بس یہاں پہ یہاں پہ وہ عصا زمین کو ٹچ کر گئی اور ٹچ کرتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. پیتان, صوبان کا مانا ہے پیتان, پی اے ٹی ایچ او این پیتان, وہ جو ہوتا ہے گوندل کے میلے میں وہ چائے کے پیٹی میں لے آتے ہیں, کتنا بڑا ہوتا ہے. دیر بعد آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ابھی اس نے سانس لے لی, جب وہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں صوبہ. تو اب عصا کتنی تھی؟ عصا قدر غلظ الاصبع, حدیث میں قدر غلظ الاصبع, جس طرح انسانی فنگر ہوتا ہے اوریجنلی تو وہ عصا اتنی ہی تھی اتنا, لیکن جیسے وہ زمین کو ٹچ کر دیتا تو فإذا هي ثعبان مبين پیتان بن جاتا. ساتھ وہ لمبا نہیں ہوتا جی, جیسے انسان نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہو تو وہ لمبا نہیں ہوتا, وہی آتا ہے نا. اب اس کی موٹائی کتنی؟ اچھا موٹائی کا آپ بتا رہے ہیں, لمبائی نہیں. قدر غلظ الاصبع. اب ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب, دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر ہے, غالباً سورہ شعراء کے اندر ہے, شعراء کے اندر ہے. کأنها جان, جان وہ بالکل پتلا سا سانپ ہوتا ہے جو بڑا تیز بھاگتا ہے, پتلا سا سانپ ہوتا ہے جو بڑا تیز بھاگتا ہے. تو ایک مفسر نے تو دونوں آیات کے درمیان مناسبت یہ پیدا کر دی ہے کہ کبھی وہ پتلا سانپ بن جاتا اور کبھی پیتان بن جاتا, ڈیپینڈ اپان دی وش اینڈ ول آف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اس نے یہ تعویل کر دی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویل صحیح نہیں ہے, بنتا تو وہ پیتان, اس لیے کہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ وہ القا عصا پھینک دیا فیضا صوبان مبین, ایٹ دا مومنٹ وہ پیتان بن گیا, وہ اژدہا بن گیا. تو وہاں پہ جو لفظ آیا ہے کأنها جان, کأنها تہتز کأنها جان, وہاں پہ اللہ کریم نے تشبیہ دے دی ہے کہ اب پیتان جب آدمی کہہ دے کہ اژدہا بن جاتا تو اٹ مینز کہ ایک ایسی بلا تھی جو کئی گھنٹوں بعد ایک دو قدم لے لیتی, کیونکہ وہ پیتان تو اتنا جلدی وہ چل کر نہیں سکتا. ہاں وہ تو بڑی دیر سے آپ یہاں چھوڑ دیں تو میرے خیال میں کل صبح تک ہمارے مین گیٹ پر پہنچا ہوگا, بڑے آرام سے چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا وہ معجزے والا پیتان ایسا نہیں کرتا, تجزو اس کی حرکت اتنی سری اور تیز تھی کہ انہا جان, جس طرح وہ پتلا سانپ دوڑتا ہے تو بدن کے اعتبار سے وہ اجدہا اور حرکت کے اعتبار سے پتلے سانپ کی طرح. وَنَزَغَ يَدَهُ, یہ آپ لکھتے ہیں کیونکہ تفسیروں میں آپ کو یہ بات بہت کم ہی کہیں نظر آئے گی, اور شیخ نے یہ تعویل کروا دی. وَنَزَغَ يَدَهُ, اور نکال دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یدہو اپنے ہاتھ کو, فإذا ہی تو ایٹ دا مومنٹ بیضا وہ سفید چمکیلا ہوتا, للناظرین دیکھنے والوں کے سامنے. دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر دیتے تو بالکل چاند یا سورج کی طرح وہ چمکیلا نکل آتا, جسٹ لائک اے میریکل, موجود آتا. قال الملأ من قوم فرعون, کہہ دیا سرداروں نے فرعون کے قوم میں سے کہ ان ھذا لساحر علیم, یہ موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے, بڑا ماہر ہے, لساحر علیم کہ جادوگر ہے لیکن علیمن, علیمن کا معنی بڑا ماہر ہے, بڑا ماہر ہے. یرید ان یخرجکم, یہ چاہتا ہے, ان یخرجکم کہ نکال دے آپ لوگوں کو, من ارضکم آپ ہی کی سرزمین سے. ان کے آبا و اجداد نے ہمارے اوپر 80 سال حکمرانی کی, یہ اپنے سیر کے حوالے سے ایک بار پھر ہمیں الیگزینڈریا اور ایجپٹ سے نکالنا چاہتے ہیں. 80 سال تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے, یہ جو یوسف کا آتا ہے اصل میں اس کے بچے اس کے ساتھ شامل ہیں. صرف یوسف نے 80 سال نہیں کی, صرف یوسف نے 80 سال نہیں کی. یرید ان یخرجکم, یہ چاہتے ہیں یخرجکم کے نکال دے آپ کو, من ارضکم آپ کی زمین میں سے, فماذا تامرون لہذا آپ کیا حکم دے دیتے ہیں اس قسم کے جادوگر کے لیے. فما اور دوسرا معنی, یرید ان یخرجکم, اب قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم, یہ جملہ یہ اس کے سرداروں نے کہہ دیا, اور یرید ان یخرجکم یہ سرداروں کا قول نہیں ہے, یہ سرداروں کا قول نہیں ہے, یہ قول فرعون کا خود ہے کہ انہوں نے تو کہہ دیا, انہوں نے تو دیکھیے چول صاحب کہ کابینہ والوں نے کہہ دیا جی بڑا ماہر جادوگر ہے, کیا ہے بڑا ماہر جادوگر, وہ بانپ رہے تھے کہ فرعون کیا کچھ محسوس کر رہا ہے موسیٰ کے متعلق, یہی کچھ محسوس کرتا ہوگا تو انہوں نے فوراً ایکسپریس کر دیا کہ بڑا ماہر جادوگر ہے. تو فرعون نے کہہ دیا کہ ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں, یہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کی زمین سے ایک بار پھر باہر نکال پائیں گے. یرید ان یخرجکم من ارضکم, یہ چاہتا ہے کہ نکال دے آپ لوگوں کو, من ارضکم آپ کی زمین سے, فماذا تامرون لہذا آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دے دیتے ہیں. فرعون نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے, کس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے. قالوا انہوں نے کہہ دیا ارج, قالوا انہوں نے کہہ دیا ارج, موقع دے دے اس کو, ارج موقع دے دے اس کو, واخاو اس کے بھائی ہارون کو, وارسل اور پہ اور بجوائے فل مدائن, سارے شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے لوگ. وہ کس کو جمع کر دیں, پیچھے کہہ رہا ہے جمع کرنے والے لوگ, یاتو کا تاکہ لائیں آپ کے پاس, بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر کو مقابلے کے لیے. وجاء السارۃ فرعون, اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس, قالوا انہوں نے کہہ دیا ان لنا لاجرا, کیا ہوگا ہمارے لیے کوئی انعام اور پرائز, ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم غلبہ کرنے والے ہو گئے, اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کوئی اسپیشل پرائز. ان لنا لاجرا, آیا ہوگا ہمارے لیے لاجرا, اجرا کا معنی پرائز, ان کنا نحن الغالبین, اگر ہو گئے ہم غلبہ کرنے والے. قال فرعون نے کہہ دیا نعم, ہاں, قال فرعون نے کہہ دیا نعم, ہاں انعام تو ضرور ہوگی. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, آپ میرے اسپیشل ایڈوائزر بھی بن جاؤ گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, آپ میرے اسپیشل ایڈوائزر بھی, مقرب کا معنی وہ جو بلا روک ٹوک آدمی کے پاس آتا رہتا ہے, ہاں درباری, کیا آپ مقرب ہوں گے, آپ میرے مقرب ہوں گے. قالوا يا موسى, جادوگروں نے کہہ دیا او موسى, اما ان تلقیا, یا آپ پھینک دیں گے اپنے عصا کو, و اما ان نکونا نحن الملکی, یا ہم ہوں گے پہلے پھینکنے والے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا الکو, آپ ہی پھینک دیں. اللہ کریم نے اس کے دل میں انسپائر کر دیا کہ ان سے پہلے پھینکوائے تاکہ باطل پہلے آ جائے اور حق اس کو ہڑپ کر کے آ جائے. قال الکو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا الکو, آپ پہلے پھینک دے. فلما القو, جب انہوں نے پھینک دیا اپنے سٹکس کو اور اپنے جو ان کے جو کچھ بھی تھے رسی وغیرہ کو, سحروا اعین الناس, انہوں نے مسحور کر دیا اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کو, مین جسے کہتے ہیں نظر بندی, سحروا اعین الناس, انہوں نے نظر بندی کروا دی لوگوں کے آنکھوں کی, و ترابوم, اور خوف زدہ کر دیا لوگوں کو, وجاؤ بسیر عظیم, اور وہ لا چکے تھے ایک بہت بڑے جادو کو, واوحینا الی موسیٰ، ہم نے حکم دیا موسیٰ کو، ان القی عصاک، کہ آپ بھی پھینک دیجئے اپنی عصا کو، فاذا ہی تو ایک دمومن تلقف، وہ نکل رہا تھا، ما یافکون، وہ سارے سانپ جو انہوں نے بنا دیے تھے بس وہ ہڑپ کر کھا رہا تھا، وہ جو پہچانتا موسیٰ علیہ السلام والا بس اس طرح ہڑپ کر کھا رہا تھا، فوقع الحق، ثابت ہو گیا حق، وبطل ما کانوا یعملون، اور زائل ہو گیا وہ عمل جو وہ کرتے رہے، فغلبوا، وہ ڈیفیٹڈ ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے، ہنالکا اسی ہی جگہ، فغلبوا، وہ اسی ہی جگہ مغلوب ہو گئے، وانقلبوا، اور لوٹ گئے وہ، وانقلبوا، اور ہو گئے وہ، وانقلبوا، اور ہو گئے وہ سواغرین، بڑے ذلیل، ہیوملیٹڈ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور پھینکوا دیا گیا جادوگروں کو، اللہ کریم نے فرمایا کہ حق تو غالب ہو گیا اور باطل زائل ہو گیا، اب میں نے پیچھے سے فورس کر دیا جادوگروں کو کہ وہ سجدہ لگائے اللہ کے سامنے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور پھینک دیا گیا جادوگروں کو ساجدین، سجدہ کرنے والے، قالوا، انہوں نے کہہ دیا، آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، برب العالمین، رب العالمین پر، موسیٰ فرعون تو خود اپنے کو بھی رب العالمین کہہ رہا تھا، تو اس جملے میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ ہاں میرے پر ان کا ایمان مزید پکا ہو گیا مزید، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لا چکے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، آپ نہیں جو کرسی میں بیٹھے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب کا ذکر کر رہے ہیں، کیا آپ رب العالمین توڑے ہیں، گویا انہوں نے ایٹ دا مومنٹ اس کی ربوبیت کو چیلنج کر دیا، اس کی ربوبیت کو چیلنج، اور اس قسم کے جابر حکمران کو فیس ٹو فیس چیلنج کرنا کارے دار ہے، کیوں چودھری صاحب، یہ تو صرف پیغمبر کر سکتا ہے یا وہ جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں، قال فرعون، فرعون نے کہہ دیا، آمنتم بی، آیا آپ ایمان لا چکے ہیں اس پر، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں اجازت دے دیتا آپ کو، ان ھذا لمکر مکرتم، تاکید، یہ ایک منصوبہ ہے جو آپ لوگوں نے مشترک طور پر بنا دیا ہے، فی المدینہ شہر کے اندر، آپ اور موسیٰ ایک گروپ کے لوگ ہیں، آپ اور موسیٰ، یہ جادوگروں کا ٹولہ ہے، آپ لوگوں نے کوئی پری پلان کر دیا ہے، پری پلان، اور پھر گوندل کے میلے میں آ چکے ہیں پنجاب کی طرف سے، پھر وہی مسئلہ، ہاں تو وہ جو ہوتا ہے وہ دو آ جاتے ہیں نا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو کس نے بند کر دیا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، بانسری کو، کہ بانسری کو کس نے بند کر دیا، اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ باہر نکل آئے، تو وہ آ جاتا ہے میں نے بند کر دیا، تو پھر وہ دندہ کروا دیتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں اپنے ساتھی ہوتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہہ دیا یہ آپ لوگوں کا کوئی آپس کی منصوبہ بندی ہے، آپ کی ان ھذا لمکر، تاکہ یہ آپ کا منصوبہ ہے، مکرتموہ فی المدینۃ، جو آپ نے بنا دیا ہے شہر کے اندر، کس لیے، لتخرجوا من اعلی، کے بے دخل کر دیں اس شہر سے، شہر کے رہنے والے، فسوف تعلمون، اب جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیا سمجھ، لأقطعن أيديكم، میں کاٹ دوں گا آپ کے ہاتھوں کو، وأرجلكم، آپ کے پاؤں کو، من خلاف، الٹا پلٹا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، دایاں پاؤں بایاں ہاتھ، ثم لأصلبنكم، اور پھر میں آپ کو صلیب پر چڑھاؤں گا، تو صلیب یہی چیز ہے، کراس ان کا نہیں ہوتا، کراس اس طرح ایک لکڑی، اس کے اوپر ایک لکڑی اس طرح رکھ دی جاتی ہے، تو اسی کے اوپر تیز سلاخیں وہ لگائی جاتی ہیں، اس طرح وہ جس آدمی کو معذب کرنا مقصود ہوتا ہے تو اسے اس کے اوپر بٹھا دیتا ہے اور زور دے کے وہ ساری سلاخیں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں، وہ اسی سے نکل بھی نہیں سکتا اور اس طرح دم توڑ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صلیب، صلیب کا معنی ہوا نہیں ہے، پھانسی کا نہیں ہے، صلیب یہی چیز ہے، ثم کروسیفیکیشن، ثم لأصلبنكم اجمعين، قالوا انہوں نے کہہ دیا، انا الى ربنا، تاکہ ہم اپنے پروردگار کے پاس منقلب ہوں, واپس لوٹ کے جانے والے ہیں. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا, اور آپ انتقام نہیں لیتے ہم سے, إِلَّا أَنْ, مگر اس بات کے آمننا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں, بے آیات ربنا, اپنے پروردگار کی نشانیوں پر. لما جاتنا, جب وہ نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں, ربنا, او ہمارے پروردگار, افرغ علینا صبرن, افرغ, افراغ کا معنی جب آپ پانی کی بڑی بالٹی کسی کے اوپر یک مشت ڈال دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں افراغ, اس کو کہتے ہیں افراغ, کہ افرغ علینا صبرن, خداوندہ دیر سارے صبر ہمارے اوپر نازل فرمائیے. وتوفنا مسلمین, اور ہمیں وفات کروا دے اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہو. قال الملأ من قوم فرعون, اب ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ قرآن کریم اس سلسلے میں ساکت ہے, کیونکہ میں نے تو آپ سے کہہ دیا تھا اصول میں کہ قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں, کہ قصے کی تکمیل کر دیں, بس یہ تو قصے سے جو مقصد ہوتا ہے وہاں تک بیان کر دے چھوڑ دیتا ہے. اس نے تو اپنے ٹیم کے ساتھ کام ہوتا ہے کہ جو ٹیم یا سبجیکٹ ہے اس کا, وہ سبجیکٹ جہاں پہ پرو ہو جاتا ہے, آرگیو ہو جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے کسے کو ادھر میں آنے, تو کسے کو چھوڑ دیا, کیا ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. قال وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى, لیکن اب یہ بعد والے آیت سے ہم نے نتیجہ اخذ کر لیا کہ فرعون نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے انہیں قتل کر دیا, انہیں قتل, لیکن موسیٰ اور ہارون کو کچھ نہیں کہا. یہ بات تبھی بنتی ہے کہ قال الملأ من قومه, اور کہہ دیا سرداروں نے فرعون کے قوم میں سے, اتذر موسیٰ, آیا آپ چھوڑتے ہیں موسیٰ کو, وقومہ, اس کے قوم کو, لیفسدو فی الارض, تاکہ وہ مسچیف اور ڈس آرڈر پیدا کرے مصر کے اندر, ویذرک, اور تاکہ وہ چھوڑ دے آپ کو, وآلہتک, اور آپ کے سرداروں کو یا آپ کے معبودوں کو, کیونکہ فرعون کے اپنے بھی معبود ہوتے تھے آئیڈل, ویذر, ان کے آئیڈل ہیومنلی باڈیز تھے, کیونکہ ان کے آئیڈلز وہ اس قسم کے نہیں تھے جس طرح سیچو ہوتے ہیں, سیچو قسم کے نہیں تھے, وہ ہیونلی باڈیز پر یقین کرتے تھے, اور جو بادشاہ ہوتا تھا اسے رب العالی اس لیے کہا کرتا تھا کہ وہ ننار کا نمائندہ ہوتا, اور ننار مین سن, ننار مین سن, سورج, تو وہ سورج کا نمائندہ ہوتا تھا, اور سورج ہیومنلی باڈی میں سب سے زیادہ پاورفل ہے, سب سے زیادہ, تو چونکہ سورج بڑا خدا تھا اور اس کا نمائندہ زمین پر کون ہوتا تھا؟ بادشاہ, زیادہ وہ رب العالی بن گیا. وَيَذَرَكَ, اور تاکہ چھوڑ دے آپ کو, وَآلِهَتَكَ, اور آپ کے معبودوں کو. قال فرعون نے کہہ دیا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, ہم قتل کر دیں گے ایک بار پھر ان کے نوجوانوں کو, وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو تاکہ ان سے ہم بگاڑ لے سکیں, تاکہ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. ایک بار اس نے یہ تحریک چلائی, یہ بازار گرم کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے, یہ دوسرا مرحلہ ہے. قال سنقتلو ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون, اور ہم ان کے پیچھے قاہرون, مسلط ہونے والے ہیں. قال موسیٰ لقومہ, کہہ دیا موسیٰ نے اپنی قوم سے, استعینوا باللہ, امداد مانگے اللہ تعالیٰ سے, واصبروا, اور ڈٹے رہیے, امداد مانگیے اللہ تعالیٰ سے, واصبروا, اور ڈٹے رہیے, یہ امتحان کا موقع ہے, واصبروا, اور ڈٹے رہیے, ان الارض للہ, تاکہ زمین ساری اللہ تعالیٰ کی ہے, یورثھا من یشاء من عبادہ, اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا, من اس کو, یشاء, جسے وہ چاہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے. تو یوں گویا موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوید اور مژدہ ان کو سنا دیا کہ اگر آپ ڈٹ گئے اپنے موقف پر تو اللہ کریم ان سے سنیٹ کر کے ہی ساری چیزیں آپ کو دے دیں گے. یورثوا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین, اور بہترین انجام اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے لکھا ہے. قالوا, انہوں نے کہہ دیا, اوزینا من قبل ان تاتینا, قالوا, انہوں نے کہہ دیا قوم کہ اوزینا, ہمیں ایزائیں دے دی گئی تھی, من قبل انتاتینا, آپ کے آنے سے پہلے, یہی مرحلہ اس نے ایک بار پہلے چلایا ہے. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا اور بعد اس کے کہ آپ آ گئے ہمارے پاس قال عصا ربکم کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا ربکم یقینی طور پر آپ کے پروردگار لکھ عدوکم وہ ہلاک کر دے گا آپ کے دشمن کو ویستخلفکم اور آپ کو خلیفہ بنا دے گا فی الارض اس زمین میں فینظر پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کیف تعملون کے آپ کیا کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کو خلافت دے دے گا تو پھر آپ کے کردار کا مظاہرہ کیا ہوگا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور تاکہ أَخَذْنَا ہم نے پکڑ لیا آلَ فِرْعَوْنَ قوم فرعون کو بِالسِّنِينَ قَحَتْ سے کس سے؟ خشکساری سے بِالسِّنِينَ قَحَتْ اور خشکساری سے وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور میوہ اور فروٹ کی کمی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ یذکرون نصیحت حاصل کر سکیں اور رائے راست پہ آ جائیں پیچھے بھی یہ بات گزر گئی تھی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کو پکڑ لیتا ہوں تاکہ وہ رائے راست پر آ جائیں لیکن جب وہ نہیں آ جاتے تو پھر میں انہیں ختم کر دیتا ہوں اب ذرا پیچھے والے سبق پر جائیں آیت نمبر 94 دیکھ لیا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ اور ہم نے نہیں بھجوایا فی قریت کسی بھی قصبے میں من نبین کوئی پیغمبر الا خزنا آلہا مگر میں نے پکڑ لیا اس کے باسیوں کو بالباسائے مالی تکلیف سے والذرائے اور بدنی تکلیف سے لعلہم یذرعون تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر سکیں میں نے پکڑ لیا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اور پیچھے کہ ثم بدلنا مکان السیئت الحسنتا پھر میں نے تبدیل کر دیا اس تکلیف کے بجائے الحسنا آرام کو آرام دے دیا حتی غفو تا آ کے وہ غفو ان کی مال زیادہ ہو گئی وقالو اور انہوں نے کہہ دیا قد مس آبا ان الضرا والسرا وہ تکلیفیں ہمارے فور فادرز کے لیے تھی ہمارا زمانہ کچھ ہو رہا ہے حالات بڑے تبدیل ہو چکے ہیں وہ زمانہ گزر گیا جب زبیر خان فاختے اڑایا کرتے تھے تو اللہ کریم فرماتے کہ جب ان کا رد عمل یہ تھا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً میں نے اعلیٰ فکرن انہیں پکڑ لیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کیونکہ وہ بے شعور قوم تھی ان کا احساس نہیں ہو رہا تھا یہ چیزیں کیوں ایسی ہو رہی ہیں چودھری صاحب دین میں آ رہا ہے کیا قرآنی فلسفہ ہے قَالَ عَصَى رَبُّكُمْ واپس اپنے سبق سے عَصَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ یقیناً آپ کے پروردگار آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے گا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور آپ کو نمائندہ بنائے گا فِي الْأَرْضِ مصر میں فَيَنْظُرَ وہ دیکھے گا کہ فَتَعْمَلُونَ کہ آپ کس کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ میں نے پکڑ لیا تھا آل فرعون کو بِالسِّنِينَ خشک سالی سے وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور میوہ اور باغات کی کمی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت لے سکے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ جب آ گئے ان کے لیے الحسنہ فراخی جب تکلیف کے بعد بالکل وہی یعنی اسے کہتے ہیں سنت اللہ چوری صاحب نام یاد رہے گا اسے کیا کہتے ہیں سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ کریم فرماتے ہیں میں کبھی اپنے طریقے کو چینج نہیں کرتا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا میں کبھی اپنے سنت کو ڈائیورٹ نہیں کرتا جو میرا ہے نیچرل قانون نیچرل اسے کہتے ہیں نیچر لا کیا کہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نیچر لا میں کبھی بھی امینڈمنٹ نہیں کرتا یہی طریقے ہی میں سارے لوگوں پر آزماتا ہوں کہ انہیں پکڑ لیتا ہوں کہ ان کی اصلاح ہو جائے نہیں ہوتی تو فراخی دے دیتا ہوں فراخی میں جب وہ خرمست ہو جاتے ہیں تو پھر تباہ کر دیتا ہوں یہ ہے قانون اللہ تعالیٰ کی قَالَ عَصَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب آ گئے ان کے پاس فراخی اور آرام قالو تو انہوں نے کہہ دیا لنا حاضی یہ تو ہمارا استحقاق ہے لنا حاضی یہ ہمارا حق ہے قالو انہوں نے کہہ دیا لنا حاضی یہ تو ہمارا استحقاق ہے ہم نے اپنے کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ فراخی آسانی سے نہیں آئی یہ ترقی یہ مفت میں نہیں آئی لنا حاضی یہ تو ہماری محنت کا ثمرہ ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچ جاتے انہیں سَيِّئَةٌ کوئی تکلیف, قحط, خشک سالی, مالی تکلیف, بدنی تکلیف, تو پھر وہ کیا کہتے؟ یَتَطَیَّرُوا بِمُوسَى, تو وہ بدفالی لے لیتے موسیٰ علیہ کہ جب سے آپ آئے اور آپ نے یہ اپنا, معاذ اللہ, کیونکہ الفاظ بھی تو ان کے یہی ہوں گے کہ آپ نے جب سے یہ اپنی بکواس شروع کر دی ہمارا بیڑا غرق کر دیا آپ نے, یہ سارے جو حالات ہمارے انہا گفتبے ہیں یہ آپ کے اس بکواس کی وجہ سے. یَتَطَیَّرُوا بِمُوسَى, تو انہوں نے بدفالی پکڑ لی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, وَمَن مَّعَهُ اور اس کے ساتھیوں پر, اللہ, یہ اللہ اللہ اللہ کے ریمارک ہیں, اللہ خبردار, انما طائرهم, ان کی یہ بدفالی اور شومی قسمت عند اللہ, اللہ کے کنٹرول میں ہے, ولیکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان کی میجارٹی کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں. خیر آ جاتا ہے اللہ کی جانب سے, تکلیف آ جاتی ہے اللہ, اکارڈنگ ٹو نیچر اللہ, اکارڈنگ ٹو نیچر اللہ. وقالوا ما ماتاتنا بے من آیتن, اور انہوں نے کہہ دیا ماما کہ جب بھی, ماما کا معنی جب بھی, کہ جب بھی تاتنا آپ لے آئیں, جب بھی آپ لے آئیں من آیتن کوئی بھی معجزہ یا تکلیف, کوئی بھی معجزہ یا کوئی بھی تکلیف, کیونکہ معجزات جو تھے ان میں اکثریت ایسی تھی جو تکلیف کے باعث تھی ان کے لیے, طوفان اور جوئیں اور ساری چیزیں, ماما تاتنا بھی ملایت, کہ جب بھی آپ لے آئیں ہمارے لیے کوئی معجزہ, لتسحرنا بہا, تاکہ آپ ہمیں متاثر کر سکیں اس کے ذریعے, فما نحن لک بمؤمنین, لیکن ہم واضح کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اب جو بھی کریں کریں آپ کی مرضی ہے, آپ ہمیں متاثر کروانا چاہتے ہیں, مسحور کروانا چاہتے ہیں, ہم نے متاثر ہونا نہیں آپ سے, فما نحن لک بمؤمنین, ہم نہیں ہے آپ کے لیے تصدیق کرنے والے, فارس فادحہ اور مینڈک, ودما اور خون, آیات ان معجزات, مفصلات ان, یہ کے بعد دیگر ہے, یہ کے بعد, یہ ایسا نہیں کہ ایک مشت آئے, ایک آیا کچھ دن وہ رہے اس میں, وہ دوڑ دوڑ کے موسیٰ کے پاس آئے کہ خدا کے لیے, پیچھے آ رہا ہے, فاستکبروا, انہوں نے اپنے کو بڑا جانا, وکانوا قوم مجرمین, اور تھے وہ قوم مجرم, ولما وقع علیہم الرجز, ولما وقع علیہم الرجز, اور جب بھی آ گیا ان کے اوپر الرجز, ولما, اور جب بھی وقع آ گیا ان پر الرجز, ایک نوع اور ایک قسم عذاب, رجز, کیونکہ یہ عذاب کے پانچ انواع ہیں, کتنے انواع ہیں؟ پانچ انواع ہیں, تو جب بھی ایک نوع عذاب آ گئی, قالوا, انہوں نے کہہ دیا یا موسیٰ, او موسیٰ ادخل لنا ربک, دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, بما, اس نجات کا, غیدہ عندکا, جس کا وعدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہ اگر یہ مسلمان بن جائیں تو میں تکالیف اٹھاؤں گا, تو خدا کے لیے آپ مانگ لیجئے ہم ہو جائیں گے, لئن کشفتا عنا الرجز, اگر آپ نے ہٹا دیا ہمارے سے یہ تکلیف, لنؤمنن لک, تو ہم آپ کی تصدیق کر جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ولنرسلن, اور چھڑا دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل, آپ کی قوم بنی اسرائیل کو, ان سے بگاڑ سے چھٹکارا مل جائے گا, جو آپ کی ڈیمانڈ ہے, جو آپ کی پہلی ڈیمانڈ ہے, ہاں وہ کمپرومائز ہم کر جائیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز, اور جب ہم نے دور کر دیا ان سے تکلیف, الا اجل, اس محدد اور محدود وقت تک, ہم بالغو, جس وقت تک یہ پہنچنے والے تھے, اذا ہم ینکسون, تو ایٹ دا مومنٹ وہ پھر اپنے عہد کو اور وعدے کو توڑتے رہے, ایٹ دا مومنٹ, یعنی یہاں پہ عذاب, سوری صاحب, یہاں پہ عذاب ہٹا دی گئی, یہاں انہوں نے پھر موسیٰ کی مخالفت شروع کر دی, یہ اذا کا لفظ ہے, ایٹ دا مومنٹ, کہ ایسا بھی نہیں کہ چند دن انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاں ہاں کر دیا اور پھر بعد میں بگڑ گئے, نہیں, یہاں عذاب اور یہاں انہوں نے کہہ دیا آپ جھوٹ بولتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. ہاں, یہ ایجپٹ میں ساری قوم پہ آیا یا صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نہیں, فرعون کی قوم پہ, قبطیین کا. اذا ہم ینکسون فانتقمنا منہم, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فانتقمنا منہم, ہم نے ان سے موسیٰ کا انتقام لے لیا, اور اللہ جب انتقام لینے پہ آتا ہے اللہ رحم فرمائے, فا فانتقمنا منہم. ہمارے شیخ نے ہمیں ایک وظیفہ بنا دیا تھا, ویسے ہم کبھی آزماتے نہیں, اگر آزمائیں اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم, لیکن ہونا نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے, ایسے حالات میں ہونا چاہیے جس طرح مثلا کافرانہ دنیا نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا ہو, تو پھر اگر آدمی وہ وظیفہ شروع کر دے کافروں کے لیے, مسلمان چاہے آپ کو جتنی بھی تکلیف پہنچائے اس کے لیے دعا کرنا اچھی بات نہیں. اور وہ دعا ہے صبح کی نماز کے بعد 41 بار, پہلی آخری 3 بار درود شریف, اور درمیان میں رب انی مغلوب فانتصر. سورہ قمر کی آیت ہے کہ رب انی مغلوب, خداوندہ انی مغلوب, اب میں شکست کھا چکا ہوں, میں نہیں کر سکتا مقابلہ, فانتصر, میرا انتقام آپ لے لیں. تو یہ ایسا تیر بہدف ہے آدمی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. میں ویسے طالبان کو بتا تو دیتا ہوں لیکن کہتا ہوں کہ بھائی کریں نا, کریں تو کافروں کے لیے کریں, لیکن اس وقت جب وہ کافر حد سے زیادہ ظالم بن جائیں, کیونکہ اگر ہم کافروں کے لیے بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں, خدا عمدہ ان کے ایمان کی دولت سے نوازے, انہیں رائے راست پر دے آئے. کیوں چوری صاحب, آپ کا ذہن بھی یہی نا؟ لالا تو نہیں شروع کی جب لالا کل سے وظیفے میں بیٹھے ہیں, 41 کیا وہ تو ڈبل پڑے ہیں. یہ تو کسی کتاب میں میں پڑھا تھا, کسی غلط ڈائریکشن نہ پڑھ لیجیے. آیات کیا ہیں؟ رب انی مغلوب فانتصر, یہ خداوندہ میں اب شکست کھا چکا ہوں, آپ ہی میری انتقام لے لیں. فانتقمنا منہم, ہم نے انتقام لے لیا ان سے. فاغرقناهم فی الیم, اور غرق کر دیا ان کو, فی الیم دریا میں. بانہم کذبوا بآیاتنا, اس وجہ سے کذبوا کہ وہ جھٹلا چکے تھے, بآیاتنا ہمارے معجزات اور احکام کو. وکانوا عنہا غافلین, اور وہ ہمارے احکام اور معجزات سے غفلت برتنے والے تھے. واورثنا القوم الذین, واورثنا اور میراث میں دے دیا ہم نے وہ ساری زمین اور سارے مال اور باغات. القوم الذین, اس قوم کو, کانوا یستضعفون, جن سے بگاڑ دیا جاتا تھا. مشارق الارض و مغاربہ, اس ریاست کے تمام اطراف میں, مشرق میں رہتے ہوں مغرب میں اسرائیلی ہے تو بگاڑی, اسرائیلی ہے تو بگاڑی ہے, فرعونی ان سے بگاڑ دیتے رہے, فرعونی ان سے بگاڑ. یعنی یہ نہیں تھا کہ جو کیپٹل میں رہ رہے ہیں وہ بگاڑ کرتے, نہیں نہیں بھائی, آپ کا ذرا نکالے وہ آپ کا شجر ہے نا سب کیا ہے, ہاں اچھا تو آپ اس طرح کرنے, یہ گڑا اٹھائیں, مٹی کا بڑا گڑا یہ اٹھائیں اور 50 گڑے پانی کے یہاں لائیں. میں ویسے اگزامپل دے رہا ہوں, ہاں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ, اور میراث میں دے دیا میں نے قوم, اس قوم کو, کانو یستضعفون, جنہیں بگاڑی بنایا جاتا رہا, مشارق الارض و مغاربا, زمین کے مشارق اور مغارب میں. اللتی, کون سی زمین؟ اسی ریاست کی. اللتی, وہ زمین, بارکنا فیہا, جس میں ہم نے برکتیں ڈال دی تھی, برکتیں مادی اور روحانی. مادی کہ وہ زرخیز زمین ہے, اور روحانی کہ اللہ نے بہت سارے انبیاء اس کے گرد نواح میں جوائے. وتمت کلمت ربک الحسنا, وتمت, اور تکمیل ہو گئی کلمت ربک, آپ کے پروردگار کے وعدوں کی. الحسنا, جو بہترین وعدے تھے, کس پر؟ علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل پر. کیوں؟ بما صبروا, اس لیے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کر چکے تھے. ودمرنا, اور ہلاک کر دیا میں نے. تدمیر کا اصل معنی ہے اینٹ کا اینٹ سے بجا دینا, اینٹ کو اینٹ سے بجا دینا. ودمرنا, اور اینٹ کو اینٹ سے بجا دیا. ما کانا, ودمرنا, ہلاک کر دیا ہم نے. ودمرنا, تتر بتر کر دیا ہم نے. ما وہ پروجیکٹ, وہ منصوبہ. کان یسنا فرعون, جسے بناتے رہے فرعون اور اس کے قوم. وما کانو یارشون, اور وہ, کانو یارشون, جو وہ عرش بناتے رہے. یارشون, عرش, یارشو کا معنی ہے کرسی بنانا. وما کانو, ہم نے ان کے تدبیر کو بھی خاک میں ملا دیا. وما کانو یارشون, کے حکومت کا بھی بیڑا غرق کروا دیا, ان کے تدبیر کا بھی بیڑا غرق, اور ان کے یعنی یہ نہیں کہ تدبیر جو موسیٰ کے خلاف یا موسیٰ کے قوم کے خلاف وہ بنا رہے تھے وہ میں نے ختم کر دیا اور حکومت باقی رہی. نہیں, ان کا تدبیر بھی, ان کی حکومت بھی, ان کی اپنی ذات بھی. اور دوسرا معنی ما کان یصنع فرعون, کہ ان کے آباد شہروں سے بھی ان کے ہاتھ نکال دیے, وہ ما کانوا یعرشون, ان کی زرعی زمینوں سے بھی ان کے ہاتھ نکال دیے. مینس کہ میں نے سب کو ہلاک کر دیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البارا, وجاوزنا, اور ہم نے عبور کروا دیا ببنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو, البارا, سمندر سے, فاتو علی قوم, دریا سے, فاتو علی قوم, تو وہ آ گئے, علی قوم, ایک ایسے قوم پہ, یا کفون علی اصنام, یا کفون عکف, یا کفو عکف, یا کفو, ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. عاکف کا معنی جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتا رہے, جو مسجد کے ساتھ کمیٹڈ ہو, اس عمل کو کہتے ہیں عکوف. تو یعکفون علی اصنام, جو بتوں کی عبادت کے ساتھ کمیٹڈ تھے, بت خانے میں بیٹھے رہے اور عبادت کرتے رہے. علی قوم, تو آ گئے یہ لوگ, علی قوم, ایک قوم پر, یعکفون علی اصنام, جو ہاں جو کمیٹڈ تھے عبادت بتوں کے لیے. قالو یا موسیٰ, قالو, بنی اسرائیل نے کہہ دیا, یا موسیٰ, او موسیٰ, اجعل لنا الہن, بنا دے ہمارے لیے الہن, مقرر کر دے ہمارے لیے الہن, ایک ویزیبل معبود, کیا جو قابل دید ہو. ٹھیک ہے, اللہ کو تو ہم مانتے ہیں, لیکن اس کا کچھ شبیہ بھی یہاں ہونا چاہیے جو ہمیں نظر آئے. شبیہ کیا کہتے ہیں؟ شبیہ, یہ شیعہ حضرات وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کی شبیہ بنا دیتے ہیں. یہ شبیہ, یہ توہمات کا پیش خیمہ ہوتا ہے, یہ سپرسٹیشن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور انسان میں تو یہ کمزوری ہے, سپرسٹیشن کی کمزوری تو بہت زیادہ ہے, توہمات میں یہ جلدی گر جاتا ہے. تو بھی توہمات کے شکار تھے کہ جی عبادت تو خدا کے لیے کچھ شبیہ ہونی چاہیے. اجعل لنا الہن, بنا دے ہمارے لیے الہن, ایک ویزیبل خدا, کما لہم آلیہ, جس طرح ان لوگوں کے ویزیبل اور قابل دید خدا ہیں, دیکھنے کے قابل. قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, انکم, تحقیق آپ قوم, ایک ایسی قوم ہو, تجہلون, جو جہالت کرتے ہیں. یہ کیا حد جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ان ہاؤلائے, اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کی طرف اشارہ کر دیا جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے, کہ ان ہاؤلائے, تحقیق یہ لوگ, متبر, ما ہم فی, تبر یتبر, اور تبر یتبر, تتبیرا, تتبیر, تتبیر کا معنی ہے مکمل طور پر ہلاک کرنا, مکمل طور پر. آپ سورہ بنی اسرائیل نکالیں صرف اس لغت کو سمجھنے کے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر آپ نیکی کرتے ہیں, احسنتم لانفسکم, یہ نیکی کرتے ہیں آپ اپنے لیے, وان اساتم, اگر آپ برائی کرتے ہیں, فلاح, تو یہ بھی آپ ہی کے لیے ہے. فاذا جاء وعد الاخرہ, جب میرا وہ دوسرا حکم آ جائے گا, اللہ کریم بنی اسرائیل سے کہتے ہیں, فاذا جاء وعد الاخرہ لیسوء وجوہکم, تاکہ وہ یسوء وجوہکم, آپ کو ذلیل کروا دے, یسوء وجوہکم, ولیدخلوا المسجد, اور اس لیے کہ وہ لوگ, یعنی آپ کے دشمن, یدخلوا المسجد, بیت المقدس میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو جائیں, کما دخلوا اول مرہ, جس طرح وہ داخل ہو چکے تھے پہلے, ولیتبروا ما غلوا تتبیرا, اور تاکہ وہ ہلاک کروا دے وہ چیزیں جو آپ اونچے لے جا چکے ہیں, مکمل ہلاکت کے سہارے, مکمل ہلاک کر دے. تو تتبیر کا معنی ہے ہلاک ہونا. تو ان ہاؤلائے, واپس اپنے سبق پہ, ان ہاؤلائے, یہ قوم جو بتوں کی عبادت کرتی ہے, متبر, ما ہم فی ہلاک, ان کے متعلق ہلاک شدگی کا فیصلہ کیا گیا ہے, ما ان چیزوں کا, ہم فی, جو یہ لوگ اسی میں مشغول ہیں, وہ باطل, وہ باطل, ما کانوا یعملون, اور زائل ہونے والے ہیں ان کے اعمال اور باطل ہیں. قال اغیر اللہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, اغیر اللہ, آیا بغیر اللہ کے ابغی کم میں ڈھونڈ پاؤں آپ لوگوں کے لیے الہن کوئی دوسرا معبود؟ کیا بکواس کرتے ہیں آپ لوگ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ڈھونڈ کے لے آؤں؟ وہ فضلکم، اور اسی اللہ نے فضیلت دے دیے آپ کو، سپریارٹی دے دیے آپ کو علی العالمین مخلوقات پر. وَإِذَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے نجات دے دی تھی آپ کو مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آلِ فِرْعَوْنَ سے، يَسُومُونَكُمْ، جو چھکا دیتے تھے آپ کو سوء العذاب، سیویر قسم کی پنشمنٹ، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، يُقَتِّلُونَ، جو سختی سے قتل کروا دیتے ابناکم، آپ کے نوجوانوں کو، وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے آپ کے عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اسی چیز میں، بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، امتحان تھا آپ کے پروردگار کا بہت بڑا. بقرہ میں نے ذکر کر دیا تھا کہ بلا کے دو معنی ہیں اس قسم کے آیت میں، ایک امتحان کا اور دوسرا انعام کا، ایک امتحان کا دوسرا انعام کا. تو وہ فی ذالکم، یہ فرعون جو آپ لوگوں کے سے کر رہا تھا بلا ان، یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ پروردگار کی جانب سے. اور وہ فی ذالکم، یہ اللہ نے جو آپ کو فرعون سے نجات دے دی، تو فی ذالکم اسی میں بلا ان، بہت بڑا انعام ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. تو یاد رکھیے گا کہ آیت میں دونوں معنی مراد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا أيدنا بتأييدك العزيز، ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالله خير الخاتم وأرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سقط في أيديهم، ولما سقط فی ایدیم، اور جب وہ پشیمان ہو گئے، نادم ہو گئے. سقط فی ایدیم کا معنی کہ جب وہ نادم ہو گئے. 149 ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ گمراہ ہو چکے ہیں. قالوا، انہوں نے کہہ دیا، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے پروردگار ہمارے اوپر رحم نہ فرماتے، ویغفر لنا، میں بخشش نہ کرتے، لنکونن من الخاسرین، تو ہو جاتے ہم من الخاسرین. لوزر، من الخاسرین لوزر. آپ ذرا جائیں سورہ بقرہ پہ واپس، دیکھ لیا. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ سیم قصہ. وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے اور موسیٰ نے باہمی معاہدہ کر دیا، 40 لیلتن، 40 راتوں کا. تو یہ وہ کمبائن نصاب کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ وہاں 30 کا پہلے ذکر کر دیا، پلس 10 کر دیا، اور یہاں مجموعی اعتبار سے ذکر کر دیا. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلتن ثم اتخذتم العجل، پھر آپ نے بنا دیا العجل، بچڑے کو، الہ من بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور آپ لوگ ظلم کرنے والے تھے. ثم عفونا، پھر درگزر کر دیا ہم نے عنکم، آپ میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے اس لیے تاکہ آپ انسان کے بچے بن جائیں، کہ اس کے بعد بھی میں نے دیکھیے درگزر کر دی، ورنہ یہ بھی کوئی انسان ہوتا ہے جو بچڑے کو خدا کا ساتھی بنا دیتا ہے. ثم غفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. اب ایک آیت چھوڑیں اور آگے جائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ، جب کہہ دیا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، او میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تحقیق آپ زیادتی کر چکے ہیں اپنے آپ سے، باتخاذکم العجلہ، جو بنا دیا ہے بچڑے کو، الی فتوبوا الی بارئکم، آپ رجوع کر دیں اور توبہ کریں اپنے خالق کے سامنے. فقتلوا انفسکم، فقتلوا مین اپنے آپ کو قتل کر دیں، نہیں، فقتلوا انفسکم، قتل کر دیں آپ اخوانکم، اپنے خاندانی بھائیوں کو. فاقتلوا انفسکم اپنے خان، کہ جس جس قبیلے کا جو جو آدمی بچڑے کے عبادت کر چکا ہے اسی کے گھر کا آدمی اسے قتل کر دے۔ تو اسی میں ہوتی حکمت کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تو ویسے بھی خاندانی رقابتیں بہت زیادہ تھیں، قبائلی جھگڑے بہت زیادہ تھے۔ یہ دیکھیے پیغمبر کا کمال ہوتا ہے، یہ پیغمبر کہ وہ کبھی قبائلی جھگڑے پیدا نہیں کرنا چاہتا، اللہ کا حکم امپلیمنٹ کرتا ہے قبیلے کے آدمی ہی سے۔ اس کی مثالیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو ایک مثال کہ کعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا، اور جب انہوں نے خود جا کر اہل مکہ سے کہہ دیا کہ آپ مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہم سپورٹ دیں گے، سو دیٹ واز اے کلیئر کٹ ہائی ٹریزن، یہ تو واضح غداری کی اسٹیٹ کے ساتھ۔ تو جب وہ آپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان کے اپنوں میں سے کوئی ہے جو اس کی خبر لے اور اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیں، صحیح؟ تو اس کا فاسٹرنگ برادر یا فاسٹر برادر جو اس کا رضائی بھائی تھا اسی نے اٹھ کے کہہ دیا کہ نہیں ختم کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے لوگوں سے کیوں کیا، کیا آپ ان کو لوگوں سے کوئی ہے؟ اس لیے کہ مدینہ کی فضا تو ٹرائبلزم میں وہ ڈیولپ ہو چکی تھی، اگر کسی دوسرے قبیلے کا آدمی تو پھر وہ پرانے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں خاندانی عداوت، یہی ایک دلیل تو یہی ہے۔ دوسری دلیل، پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو وہ آدمی آئے، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ان ابنی کان عصیف لہذا الرجل، میرے بیٹے ہیں نوجوان ہیں وہ اس آدمی کے گھر کے نوکر تھے، فزنا بے امراتی، اس کی بیوی سے زنا کا ارتکاب کر چکا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ میں نے زنا کر دیا ہے، تو فقض بیننا بی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اما ابنک فعلیہ الجلد، آپ کا بیٹا تو غیر شادی شدہ ہے، اسے تو کوڑے لگائیں گے، درے لگائیں گے، لیکن چونکہ وہ اقرار کر چکا ہے تو اقرار سے اس کا ذاتی جرم تو ثابت ہو گیا، لیکن اس کے اقرار کی وجہ سے اس عورت پہ جرم ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اقرار تو آدمی کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں ہوتا، اور کے لیے تو گواہی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اما امرات ہذا، اس کی بیوی کا جو مسئلہ ہے، فقد انت یا انیس، وہ عورت تھی بنو اسلم کی، بنو اسلم قبیلہ ہے، فقد انت یا انیس، انیس ابن زحاق الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، انیس ابن زحاق الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسی قبیلے کے سردار تھے اور مسلمان تھے، وہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور نے اسے ڈسپیچ کر دیا، فقد انت یا انیس، انیس آپ جائیں۔ حالانکہ ایز اسٹیٹس اگر بات کرنی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر سے کہنا چاہیے تھا، حضرت عمر سے کہنا چاہیے تھا، حضرت عثمان یا علی سے کہنا چاہیے تھا، اسٹیٹس کی بات ہوتی، مقربین تو وہ تھے۔ اب نسبتا خاکم بدان، ویسے پونے وہ آپ کو یعنی مینس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹس میں کم تر صحابی، اسٹیٹس ان اے سینس یہ زیادہ مقرب ہے، فلاں فلاں فلاں فلاں، ادروائز صحابہ تمام اسٹیٹس کے مالک ہیں، ہمارے لیے تو ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھنے سعادت کا ذریعہ ہے، لیکن اسٹیٹس کے تھے انہیں سے ابن زحاق، وہ اتنے شہرت یافتہ سردار نہیں تھے جتنے صحابہ کے باقی لوگ، لیکن حضور نے اس کو کیوں ڈسپیچ کر دیا؟ اس لیے کہ وہ قبیلے کا آدمی تھا، کہ میں کسی اور کو تو کوئی اسے اپنے وہ ایروگنٹ سینس میں نہ لیں اور مصیبت پیدا نہ کر دیں، کیا آپ کون ہوتے ہیں ہماری عورت کو پتھر مارنے والے یا ہمارے عورت کے خلاف پتھر کا فیصلہ کرنے والے؟ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ قبیلے کا اپنا آدمی اپنے مجرم کو قتل کر دے، تاکہ قبائلی رقابتیں پروان نہ چڑھ جائیں، اور قبائلی رقابتیں جلدی کام کر جاتی ہیں۔ یہ بالکل اس طرح میرے خیال میں گندک اور گیسولین بھی اتنی جلدی آگ نہیں پکڑتا جس طرح قبائلی رقابتیں جگہ پکڑ دی۔ کیوں چلی سر؟ تو اس لیے فقتلوا انفسکم، قتل کیجئے اپنے بھائیوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ اب واپس اپنے سبق پہ، کیا وہ تو مرتد ہو گئے تھے، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا اگر ہمیں بخشش نہ کرواتے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم بڑے لوزر ہو جاتے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ اب دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, اس نے جو یہ حالت دیکھی. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ اور جب واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس, غضبانہ غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے, اسفن غص, دیکھیے دو الفاظ ہیں غضبانہ اسفن, اسفن کا معنی جانتے ہیں حسرت کرنے والے, آپ پہ افسوس ہے کیسے لوگ ہیں آپ, اپنی عاقبت خراب کر دی آپ نے, اور غضبانہ غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے. غضبانہ وہ انتہائی غصے کی حالت میں تھے, اسفن اور ان پہ حسرت کر رہے تھے. قالا اور کہہ دیا بے سما خلفتمونی من بعدی بہت بدترین سکسیسر آپ نے ڈھونڈ لیا ہے میرے جانے کے بعد. ارے بدبختو میں گیا تو آپ نے یہ سکسیسر بنا دیا اللہ کا, میرے بعد آپ لوگوں نے اس بچڑے کو خلیفہ بنا دیا اللہ کا, اس کا نمائندہ بنا دیا, اس کا شریک بنا دیا. عجلتم امر ربکم آیا آپ لوگ عجلتم جلدی میں چاہنے والے تھے امر ربکم اپنے پروردگار کے غضب کو, یہ کام کر کے آپ حیث کر رہے تھے کہ پروردگار کے غضب جلد پہنچے. وَعَلْقَ الْأَلْوَاحَ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. وَعَلْقَ الْأَلْوَاحَ جلدی میں رکھ دیے وہ جو تورات کے الواح تھے جو اسے مل گئے تھے, ٹین کمانڈمنٹس, تو ٹین کمانڈمنٹس جلدی میں رکھ دیے. غصے میں آدمی کو ہوش و حواس نہیں رہتا, یہ نہیں کہ اس کی توہین کر دی, نہیں. وہ القل الواح, القا کا معنی تو اصل ہے پھینک دینا, یہ نہیں کہ اس نے پھینک دیے, جلدی میں رکھ دیے اس نے, تو جلدی میں رکھنے کو بھی پھینکنا ہی کہتے. وہ القل الواح اور جلدی میں رکھ دیے اس نے وہ تخت, واخذ براس اخی اور پکڑ لیا براس اخی اپنے بھائی کے سر کے بال, یجر الیہ اور اسے دیکھیے یجر الیہ پل اور ڈریگ کر رہے تھے اپنی طرف, اس طرح صاحب اس طرح پکڑ دیا, اس طرح اپنی طرف ڈریک کر دیا. قال ہارون نے کہہ دیا ابن امہ, ابن امہ, ابن امہ, آج بھی پوری انسانیت میں یہ روٹین بزنس ہے, ہمارے ہاں پٹھانوں میں تو ہے, اگر بھائی بھائی کے ساتھ کوئی زیارتی کرے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے ماں کے بیٹے ہو, ادروائز آپ پھر دیکھ لیتے کہ میں کیا کرتا, کوئی کسی نہیں کہتا میرے باپ کے بیٹے ہو, کیونکہ ماں کے تذکرے سے شفقت اور رحمت ابھراتی ہے. قال ابن امہ اس نے کہہ دیا او میرے ماں کے بیٹے ان القوم استضعفونی تاکہ اسی قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا, وکادوا یقتلونی اور وہ قریب تھے کہ مجھے قتل کرتے, فلا تشمت بی الاعداء آپ خوش نہ کروائے میرے ساتھ اس معاملہ کرنے پر میرے دشمن, آپ دشمنوں کو خوشی کا موقع نہ دیں, آپ جو مجھے اس طرح ڈریک کرتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَلَا تَجْعَلْنِي اور آپ مجھے ساتھی نہ بنائے مال قوم الظالمین اس ظالم قوم کا, جو مجھے اس طرح گسیٹ رہے ہیں تو ایک مین کہ آپ مجھے ان کا فرد سمجھ رہے ہیں. وَلَا تَجْعَلْنِي مال قوم الظالمین میرا ان کے ساتھ کیا تعلق. قال اس نے کہہ دیا رب او میرے پروردگار اغفر لی مجھے بخشش کیجئے, ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, غصہ چلا گیا, غصہ اس نے کہا رب اغفر لی خدا عندہ مجھے بھی بخشش کر دے, میں نے یہ حرکت اچھی نہیں کی, اپنے بڑے بھائی کو اس طرح گسیٹا. صحیح اگرچہ رتبے کے اعتبار سے موسیٰ بڑے تھے لیکن عمر کے اعتبار سے ہارون علیہ السلام بڑے تھے, تو اس نے کہا کہ خدا عندہ مجھے بخشش کریں, ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی بخشش کر دیں, تو ہارون علیہ السلام خوش ہو گئے. وَلِيَقِي وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور داخل کیجئے ہم دونوں کو اپنی رحمت میں, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ اِنَّ الَّذِينَ تَاكِيكُوا لوگ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ جنہوں نے بنا دیا بچڑے کو خدا سَيَنَالُهُمْ پہنچ جائے گا ان کے پاس غضب من ربهم اپنے پروردگار کا غصہ, پروردگار کا غصہ و ذلت اور رسوائی فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں و کذالک نجز المفترین اور اسی طرح ہم بدلہ دے دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو یہی بدلہ ہم دے دیتے ہیں یہی جزا دے دیتے ہیں تو وہ ذلت وہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں گزر گئی فقتلوا انفسکم کہ قبیلے کا آدمی ہی ان کو قتل کر دیتا تو اپنے قبیلے کے آدمیوں نے ان کا قتل کرنا شروع کر دیا وہ سب نے گائے کی نہیں عبادت کی نہیں صرف چاندے ہاں والذین عملوا السیئات اور وہ لوگ عملوا السیئات جو عمل کر چکے تھے برائیوں کے ثم تابوا من بعدها اور انہوں نے توبہ کر دیا تھا اس کے بعد وآمنوا اور ایمان لا چکے تھے ان ربک تاکیق آپ کے پروردگار من بعدها اس کے بعد غفور رحیم بخشنے والے اور مہربان امین کہ جن لوگوں نے ابتداء وہ حرکت کی تھی لیکن بعد میں موسیٰ کے آنے سے پہلے انہیں احساس ہو گیا کہ ہم بھٹک گئے ہیں تو انہوں نے فوراً توبہ کر لیا انہوں نے فوراً اللہ کریم فرماتے کہ ان کو تو بغیر قتل کرنے کے میں نے معاف کر لیا کیونکہ شریعت اسلامیہ میں بھی کورٹ جانے سے پہلے جب معاملہ رفع دفع ہو جائے تو سو موٹو ایکشن شریعت میں اکثر معاملات کے لیے نہیں ہوتا فار ایگزامپل اب میں نے چوری کر دی خدا بچائے اللہ تعالیٰ بچائے عمر بھر کبھی میں نے ایک پیسے کی چوری بھی نہیں کی مجھے چوری کا طریقہ نہیں آتا چوری صاحب کو تھوڑا بہت آتا ہے اچھا تو اگر میں نے چوری کر دی چودھری صاحب کی صحیح ہے اور اگر چودھری صاحب نے معاملہ پولیس میں رپورٹ درج کرا دی تو پولیس نے یا بلگا پکڑا بلگا مین سٹولن پراپرٹی یا چودھری صاحب نے منشن کر دیا تو پولیس ول کم اینڈ دے ول ٹیک می کپ ہینڈڈ دے ول ٹیک می ٹو کورٹ آف لا اب جب پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی اور کورٹ میں مسئلہ چلا گیا there is no any concept of compromise in sharia because now the case is lying there in the hand of sharia abhi sharia ne use tackle karna hai ki aapki to property le li thi aapki kya le li thi property le li thi lekin isi ke sath sath usne qurani hukm bhi pamal kar diya hai sahi to court or state or government that is responsible to implement the qurani hukm liya to wahan pe fir koi tasavvur nahi hota compromise ka aur wahan ki karne ka معنی جب تک معاملہ پولیس میں نہیں گیا اور میں نے چوری صاحب نے آپس میں معاملہ then police has no any right to take me to a court of law ابھی بات ذہن میں آئی ہاں ولما سکتا عن موسی الغضب اور جب سکتا سکنا ولما سکتا عن موسی الغضب اور جب موسی علیہ السلام کے غصے کو آرام آ گیا اور جب موسیٰ کے غصے کو آرام آ گیا اخذ الالواح اس نے اٹھا دیے وہ تختے وفی نسختہا اور اسی کے متن میں متن مینز ان دی ریٹن ورڈ وفی نسختہا اس کے مکتوب الفاظ میں ہدن گائیڈنس تھی ورحمت اور رحمت تھی للذین ان لوگوں کے لیے ہم لربہم یرہبون جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں واختار موسیٰ قومہ اور چوز کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 رجلاً 70 سردار کتنے 70 لمیقاتنا ایک سپیسیفک پلیس کوئی تور کے لیے فلما اخذتہم الرجفۃ جب انہیں گرفت میں لے لیا الرجفۃ زلزلے نے یہ لوگ ہلاک ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے سوال کر دیا تھا کہ ہمیں خدا دکھائیں کیا دکھائیں رات ذکر ہو چکا تھا کہ خدا دکھائیں تو ان پر زلزلہ آ گیا مر گئے فلما اخذتم الرجفۃ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا رب او میرے موسیٰ علیہ السلام زبردست جلالی آدمی تھے وہ کبھی اللہ کے ساتھ بھی چھڑ جاتے وہ کبھی کبھار اللہ کے ساتھ بھی چھڑ جاتے ہمارے تبلیغ کے بزرگ عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرو کہ اس کے ساتھ چھڑو لیکن چھڑو تب جب تعلق پیدا ہو جائے تعلق پیدا ہونے سے پہلے چھڑو گے تو تھپڑ مارے گا تعلق پیدا ہونے یہ اور وہ مثال دے دی عبدالوہاب صاحب نے بڑی عجیب مثال دے دی وہ حضرت جی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جی اب دیکھیے بیٹا چھوٹا بچہ وہ باپ کے ساتھ چھڑ جاتا ہے اتنا غسیلہ باپ کے باہر کوئی دوسرا آدمی بات کرے تو وہ تھپڑ مارے لیکن بچہ چڑ جاتا ہے تو وہ اس کی ضد کی احساس پر اس کے ڈیمانڈ کو پورا کر دیتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کا تعلق ہوتا ہے محبت کا کیا تعلق ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ محبت کا. تو عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ اللہ کے اتنے قریب جاؤ کہ اس کا آپ سے تعلق پیدا ہو جائے محبت کا, تو پھر آپ چھڑ جائیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب اشعث اغبر لو اقسم باللہ لابر. بسا اوقات آپ ایک آدمی کو دیکھو گے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کی حیثیت اشعث, اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے, یعنی کوئی دنیاوی اسٹیٹس اس کی نہیں ہوگی. اغبر, اس کے بدن پر گرد و غبار ہوگا, لیبر کرتا رہے گا دن بھر, لیکن اللہ کے ساتھ اس نے اتنا قرب پیدا کیا ہوگا عبادات کے اساس پر. لو اقسم باللہ, اگر وہ خدا کی ذات پر قسم اٹھا کر کہہ دے کہ کل یہ کام ہوگا, لابرہ, اللہ کریم نے اس کو اس کے قسم میں سچا بنانے کے لیے وہ کام ضرور کرنا. بات ذہن میں آ رہی؟ لیکن یہ تقرب کب پیدا ہو جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, چوہدری صاحب حدیث قدسی ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا, یتقرب الی عبدی بالنوافل, میرا پروردگار میرا بندہ, پروردگار فرماتے کہ میرا بندہ عبادات کر کر کے فرائض تو ہم نے کرنے ہیں, واجبات نہیں, واجبات تو ہماری ذمہ داری ہیں, سنت نہیں, ہم پیغمبر کی امت کی سنت ہم نے کرنے ہیں, نہیں, ان تینوں سے علاوہ باقی عبادات, نفلی نمازیں, نفلی روزیں, نفلی عبادات, مخلوق کی خدمت, ان کو سپورٹ دینا, اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسانات کرنا, بہترین اخلاق اور کریکٹر کا مظاہرہ کرنا, دوسرے کے ضروریات کو اپنے پہ زیادہ ترجیح دینا, یہ کہتے ہیں عالی اخلاق. اسے کہتے ہیں اخلاق عالیہ. تو یتقرب الی عبدی حتی اکون, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ یہ کر کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے, حتی اکون بصرہ الذی یبصر بی, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, وہ میرے سہارے دیکھتا رہتا ہے, وہ سمعہ الذی یسمع بی, میں ان کے کان بن جاتا ہوں, وہ میرے سہارے سنتا رہتا ہے, ویدہ الذی یبطش بی, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ میرے سارے پکڑتا رہتا ہے, ورجلہ الذی یمشی بی, میں اس کے پاؤں بنتا ہوں, وہ میرے سارے چلتا رہتا ہے, وہ میرے سارے مینز کہ میں ان کے سنسز میں اور قوا میں وہ انرجی ڈال دیتا ہوں کہ جو کام ایک آدمی 100 سالوں میں نہیں کر سکتا وہ ایک سال میں کر جاتا ہے, ایک منٹ میں کر جاتا ہے. یہ تصوف کی دنیا میں سے کہتے ہیں مسئلہ تو طی الزمان یا مسئلہ تو طی المکان. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, جسے ہم سید الطائفہ کہتے ہیں, جسے ہم حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہے, حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ, بین القرآن کے مفسر, فتاوی اشرفیہ کے مصنف, امداد الفتاوی کے مصنف, بہشتی زیور کے مصنف, 1000 سے زائد تصانیف ہیں اس کی, حضرت تانوی 1000 سے زائد کتابیں لکھی, یہ اس کے کرامت کی دلیل ہے. 1050 کتابیں اس کی, کتنی جسٹ امیجن, ساری عمر کتنی تھی, 63 سال, کتنی کتابیں لکھی, یہ بغیر ولایت اور کرامت کے نہیں لکھی جاتی. کیوں؟ کوئی قوت تھی اس میں, کون سی قوت؟ روحانی, اسپرچل قوت. آپ وہ کتابیں پڑھ بھی نہیں سکتے, مینس یعنی آپ کو 1000 سال عمر چاہیے کہ وہ حضرت تانوی کی کتابیں پڑھیں. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کو کمالات کہاں سے ملے, حضرت عامر نے ایک جملہ کہہ دیا کہ من مجمل از جمال حاجیم. یہ میرے پیر و مرشد جو ہیں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جس نے انگریز کے خلاف زبردست جہاد لڑی, 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کمان کر رہا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ حاجی کے کمالات ہیں, رحمہ اللہ. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بڑے عالم نہیں تھے, بس عالم تھے, لیکن اسے لوگ ایسے ملے تھے, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ, کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے کہ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی میری زبان ہیں, یہ دونوں میرے زبان ہیں, اس کے مرید تھے, یہ دونوں میرے زبان ہیں. تو مکہ معظمہ میں حضرت تانوی نے کہہ دیا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت مجھے کسی نے کہہ دیا ہے, ایسا نہیں کہا کہ آپ کے متعلق کہہ دیا ہے, کہ حضرت مجھے کسی نے کہہ دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں مکہ معظمہ سے مدینہ تک جانے کا وہ مختصر راستہ معلوم ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے روانہ ہو جاتے ہیں تو عصر کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور عصر کی نماز پڑھ کے روانہ ہو جاتے ہیں تو مغرب کے لیے پھر مکہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں, تو یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ حاجی صاحب ہمیشہ سنجیدہ رہتے تھے, حاجی صاحب نے کہہ دیا کہ مولانا اشرف میں کہا جی, میں کہا کل آ جائیں ظہر کی نماز پڑھ کے پھر کچھ بندوبست کر جائیں گے. تو کل حضرت تانوی آئے رحمہ اللہ, بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا اسے جبل ابو قبیس کی طرف, ابو قبیس کی طرف, بس پہاڑ پار کر کے یہ مدینہ کی مسجد چلیں. بسم اللہ, اللہ اکبر. عصر کے بعد پھر اسے واپس لے آئے مغرب پھر بیت اللہ میں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ بڑا مختصر راستہ ہے, اب تو میں روزانہ یہی پریکٹس کروں گا. تو دوسرے دن وہ اکیلے روانہ ہو گئے. تو ابھی عصر کا وقت ہو گیا اور ابھی تک وہ پہاڑ کے دامن میں نہیں پہنچا تھا, پہاڑ کے دامن میں نہیں پہنچا. تو واپس آیا, کہا کہ حضرت صاحب وہ میں تو دامن تک بھی نہیں پہنچا. اور تو سمجھ آ گئی کہ حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے طی الزمان اور طی المکان والی. اسے کیا کہتے ہیں, طی الزمان اور مسلط و طی الزمان اور مسلط طی المکان. اور اساس اس کی یہ حدیث قدسی ہے, حتی اکون بصرہ الذی یبصر بی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں ممبر پر کھڑے تھے, خطبہ دے رہے تھے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنرل ہیں, حضرت ساریہ جنرل ہیں اس کے, اور وہ وہاں شام میں لڑ رہے ہیں رومیوں سے, شام میں لڑ رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے, مثلا الحمدللہ الذی ھدانا للاسلام والصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانس والجان یا ساریۃ الجبل الجبل ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ان دی مین ٹائم کے خطبہ دے رہے تھے, ساریہ کو آواز دے رہا ہے کہ یا ساریۃ الجبل الجبل, یہ ساریہ یہ پہاڑی کی طرف دیکھیں, پہاڑی کی طرف دیکھیں. پھر خطبہ نماز کسی نے پوچھا بھی نہیں, یہ آپ کو کیا ہو گیا. جب حضرت ساریہ واپس آئے 10-15-20 دن بعد مارے کیسے, تو لوگوں نے طریقہ یہ ہوتا کہ جنرل واپس آ جاتا تو وہ جس طرح جماعت روداد بیان کرتا ہے کہ پھر ہمیں وہاں جانا ہوا قصور میں, قصور میں لوگوں نے ہمارے بسترے باہر ڈال دیا سڑک پر. صحیح, تو وہ کارگزاری جنرل صاحب بیان کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ایک موقع ایسا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہم ہار چکے تھے اور بہت بڑا خسارہ ہوا. الحمدللہ حضرت عمر نے آواز دے دی, جمعہ کے نماز کا وقت تھا, حضرت عمر نے آواز دے دی کہ ساریۃ الجبل الجبل. حضرت عمر کی آواز نے مجھے چوکھنڈا کر دیا. پھر میں نے فوراً دیکھ لیا کہ وہاں سے ایک دستہ حملہ آور ہو رہا ہے, میں نے فوراً اس کو پکڑ لیا. تو اب یہ ہوتے ہیں کہ وہ قوتیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, قوتیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, وہ دارالعلوم دیوبند میں یہ بخاری پڑھا رہے تھے. تو اس جگہ باب ما جاء فی اسراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلاک سے گزر گئے, طبقہ زمہریریہ سے, طبقہ ناریہ سے, اور پہلے فلک پہ جا پہنچے. وہاں سے اندر داخل ہو کے حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی اس کی روح سے. پھر دوسرے آسمان فلک سے ایک فلسفی آئے جو یونانی فلسفی پڑھ چکے تھے, ایسٹرانومر تھے. تو اس نے کہہ دیا کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ جو افلاک ہیں فلک ہیونس اجسام سالبت لا تقبل الخرق والالتیام, فلسفے کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے کہ یہ ایسے سالڈ میٹر سے بنے ہوئے ہیں, سالڈ میٹر سے, کہ اس میں آپ درار نہیں پیدا کر سکتے, اور اتنا سالڈ میٹر ہے کہ ایک بار درار پیدا ہو تو پھر وہ جڑتا نہیں. تو فلسفی نے کہہ دیا بات جی ذہن میں نہیں آ رہی, کیا سالڈ میٹر میں یہ درار کیسے پیدا ہوا کہ حضور اندر چلے گئے, اور پھر جب درار پیدا ہوا جڑا کیسے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے, یہ دار الحدیث پیچھے پتھروں کی دیوار ہے, پیچھے پتھروں کی دیوار. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوار کو مکہ مارا, اس طرح مکہ مارا, اور پار چلے گئے اور واپس آ کے بیٹھ گئے. اس فلسفی نے درس کے بعد کہا کہ ہاں محمد کا ادنا غلام اگر یہ کر سکتا ہے تو محمد کی تو شان ہی کچھ اور ہے. اسے کہتے ہیں اولیاء اللہ کی پہچان. سوری صاحب, یہ باتیں میٹیریل دنیا کی نہیں, اسپرچل دنیا کی. اللہ اکبر. واختار موسیٰ قومہ, انتخاب کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے قوموں اپنے قوم سے, 70 رجلاً 70 لوگوں کا عالمی قاتنا مارے وہ اسپیسیفک پلیس کے لیے. فلما اخذتهم الرجفۃ, جب انہیں زلزلے نے اپنے گرفت میں لے لیا, قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, چھڑ گیا اللہ کے ساتھ, وہ اللہ کے ساتھ چھڑ گیا. کہ رب لو شئت اہلکت ہوں، او میرے پروردگار اگر آپ نے ان لوگوں کا ہلاک کرنا چاہا تھا، اگر آپ نے ان لوگوں کا ہلاک کرنا چاہا تھا تو اہلکت ہوں من قبلو، تو آپ اس سے پہلے انہیں ہلاک کر دیتے، اور غصے سے کہہ دیے ہوئے ای آیا میرا بھی بیڑا غرق کر دیتے، اب میں نے ان کو وہاں سے اٹھایا یہاں لے آیا، اب یہاں وہ سارے ہلاک ہو گئے، میری قوم تو ایسی مصیبت ہے کہ وہ تو بات سے بتنگڑ بنا رہتے ہیں، وہ کہیں گے اچھا دشمنوں سے مروایا ہمارے سرداروں کو، ہلاک کروانے کے لیے لے گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بدبخت قوم ہے، وہ تو بات سے بتنگڑ بنا دیتی، تو آپ نے اگر ان کو ہلاک کرنا تھا تو انہیں بھی وہاں گاؤں میں ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے، مسئلہ ہی ختم ہوتا، کہ نہ رہے بانس کیا نہ بجے بانسری، کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، مسئلہ ہی ختم ہوتا. اتولکنا بما فعل السفہاء منا، آیا آپ ہلاک کرتے ہیں ہمیں بما اس عمل کے ذریعے جو ہمارے بے وقوف کرتے ہیں، انہیا الا فتنتک، نہیں ہے یہ ہلاکت، الا فتنتک مگر یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. میں ایک دوسرے ٹیسٹ میں پڑ گیا، وہاں واپس جا کر اب اس قوم کو ڈیل کرنا ہے اس مسئلے میں. چوری صاحب بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ ہے یہود کی پرانی خبیث طبیعت، جو ان کا پیغمبر بھی انہی کے متعلق یہ احساسات رکھتا تھا. الہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آپ کا ٹیسٹ ہے، تو دل بہا من تشاؤ، آپ گمراہ کر دیتے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے جسے آپ چاہیں، وتا دے من تشا، اور گائیڈ کرتے ہیں جس کو آپ چاہیں، انت ولینا، آپ ہی ہمارے گارڈین ہیں، فغفر لنا، تو ہمیں بخش دیجئے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم کیجئے، وانت خیر الغافرین، اور آپ بہترین بخشنے والے ہیں، وکتب لنا اور فیصلہ کر دیں ہمارے لیے، فی حاضر دنیا، اس دنیا میں حسنتا، بہتری کا، اس دنیا میں بہتری کا، وفی الاخرہ، اور آخرت میں بھی بہتری کا، انا ہدنا الیکا، تاکہ ہم ہدنا گائیڈنس پا چکے ہیں الیکا آپ کی طرف. قال اللہ کریم نے فرمایا غذابی، میرا غذاب، اسیب بھی، میں پہنچا دیتا ہوں اس عذاب کو، من اشاء، ان کے پاس جنہیں میں چاہتا ہوں، ورحمتی، وسعت کل شین، اور میری رحمت وہ احاطہ کر چکا ہے تمام اشیاء پر، فساد تو بہا، میں